बाब नंबर 29, शाहमात। मैं तुम्हें एक पते की बात बताती हूँ लड़की, मलका ने बहुत तफाखुर से कहा था, और वो ये है कि हर फेरी टेल का खुशगवार अंजाम नहीं होता। वो चंद कदम चलकर करीब आई और मलका के कान में बोली, आपने दुरुस्त फरमाया था मलका यालिया, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर फेरी टेल का खुशगवार अंजाम हो। लेकिन एक बात तय है, और वो ये है कि हर फेरी टेल में हर जाली मलका अपने बुरे अंजाम को ज़रूर पहुंचती है। शोंडा राइम्स। सुबह की नीली रोशनी सारे में फैल रही थी। उस पुरतश डाइनिंग रूम की खिड़कियों से नीलाहट से ढका लॉन नज़र आता था, जिसमें परिंदों के बोलने की आवाज़ें किसी मधुर नगमे की मानिंद गूंज रही थीं। ड्राइंग रूम में वही तीनों मुलाजिम अमर और सादी को बिठाकर उनको घूरते हुए बाहर निकल गए थे, और अब वो दोनों वहाँ तन्हा थे। अमर का लिबास दागदार और मैला कुचैला लगता था। आस्तीन चढ़ाए बिखरे बाल तीन रातों से जागते रहने और तशद्दुद सहने के आसार चेहरे पर शदीद थकन और इज़्तिराब की सूरत नुमाया थे। सादी भी थका हुआ था, मगर अमर की नस्बत काफ़ी बेहतर था और चौकना सा बैठा इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। सो प्लान क्या है? थके थके बेजार से अमर ने करीब होकर सरगोशी की। प्लान है तो आया हूँ ना, वरना इतना अच्छा नहीं हूँ कि किसी के लिए यूँ खतरे में कूद पड़ूँ। बार बार के एक ही सवाल से वो भी उकताया। अमर ने सर दोनों हाथों में थाम लिया, उससे शदीद परेशानी हो रही थी, सर अलग फट रहा था। चौकट पे आहट हुई तो दोनों चौंके, फिर बेख्तियार खड़े हो गए। साहबजादी साहिबा सामने से चलती आ रही थी, कीमती चादर सलीके से सर पे ओढ़े, ऐसे के बालों का हेयर स्टाइल, कानों के बुंदे और गर्दन का जेवर साफ नज़र आ रहा था। आखिर ये सियासी औरतें दुपट्टा करती ही क्यों हैं, अगर कुछ भी ढकना नहीं होता। वो शहाना से अंदाज में मुकाबिल बड़े सोफे पे बैठी टांग पे टांग जमाई और तमकिनत से साथ खड़े मुलाजिम को इशारा किया, जिसने वो स्याह बैग मेज़ पे रख दिया और फिर बाहर निकल गया। ये जेवरात देकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या यही समझा था ना तुमने? सुरमई आंखों में चुभन लिए अमर को देखा तो उसने निगाहें झुका ली, शर्मिंदगी से नहीं शायद मस्तहत से। साहबजादी साहिबा ने नज़रों का रुख सादी की तरफ फेरा, वो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पे सादगी थी, अलबत्ता आंखों में चमक भी थी। आप ये जेवरात रख सकती हैं, लेकिन हम दोनों को आपको छोड़ना ही होगा। उसने गौर से सादी को सर से पैर तक देखा। तुमने अपनी ईमेल में लिखा था कि तुम अमर के फ्लैट में जा रहे हो, जहां मेरे आदमी नादानस्तगी में तुम्हें यरगमाल बना लेंगे, और चूंकि तुम मशहूर हो चुके हो तो मुझे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि तुम्हारी ऑफर सुननी चाहिए। सो बोलो, तुम्हें क्या कहना चाहिए? अमर को जाने दें हिफाजत और अमन से, और दोबारा इसका कभी पीछा ना करें। वो संजीदगी से शराइत सामने रख रहा था। अमर ने पूरी गर्दन घुमाकर सादी को देखा। प्लान क्या था आखिर? वो धीरे से हंस दी। इसको जाने दूं जिसने मेरे खिलाफ मीडिया मुहिम चलाई, मुझे मेरे ख़ानदान में शहर बदर कर दिया, मेरा कैरियर ख़त्म होने पे आ गया, और तुम कहते हो कि मैं इसको जाने दूं? सियासत कोई हफ्तावार खेल नहीं होता कि किसी स्कैंडल किसी केस से कोई तबाह हो जाए। आपका खेल जारी रहेगा, और उसने जो भी किया वो अपनी मालकन के कहने पर किया। आप इसकी मालकन से हिसाब क्यों नहीं लेती? अगर मैं आपको इसकी मालकन का कुछ ला कर दूँ तो? ये जेवर, ये वही मशहूर ज़माना जेवरात है ना, जो हारून उबैद की बीवी के थे और गायब हो गए थे। ये अब जवाहरात को चाहिए है ना, इन जेवरात के लिए मैं तुम्हारे दोस्त को क्यों छोड़ूंगी, जबकि मैं उनको हासिल कर चुकी हूँ। उसने तफाखर से कंधे उचकाए थे। अमर ने बेचैनी से पहलू बदला। खामड़ पक भी दे, प्लान क्या है? मैंने कहा ना, जेवरात आप रख सकती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो अमर की घुरियों को नज़रअंदाज कर रहा था। फिर मिसेस कारदार आजकल हाशिम के ज़ेरे आताब हैं, और हाशिम उनसे मुतनफ़िर है, वो उसका दिल दोबारा जीतने की कोशिश कर रही हैं। अमर ने फिर मुस्तरब से होकर सादी को देखा। ये सब तो तुझे रात को मैंने बताया, बेगैरत, अपना क्या लाया है तू? मगर वो कह रहा था, वो इस वक्त हाशिम से ज़रा सा भी बिगाड़ लेने की पोजिशन में नहीं है, उनके हाथ में ना माल है ना औलाद, वो बिल्कुल बेबस हैं। तो आप उनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दें। साहबजादी साहिबा के भनोए दिलचस्पी से अकड़ती हुई। और वो कैसे? आप कोई पेशावर मुजरिम है नहीं, ये अपने ड्राइवर और माली टाइप लोगों से आप ना लोगों को ब्लैकमेल कर सकती हैं, ना अगवा और कत्ल। आप एक माजरत के साथ, टिपिकल खातून है तो औरतों वाली लड़ाई लड़े ना, जो जुबान से लड़ी जाती है, तानो तंस और चीखों पुकार करके। तुम कुछ जानते हो जवाहरात के बारे में? वो ज़रा आगे को ही। मैं ये जानता हूँ कि उसने कुछ ऐसा किया है जो उसके बेटों को नहीं मालूम, और अगर पता चल गया तो वो उन दोनों को खो देगी। एमर ने चौंक कर उसे देखा। वो भी मज़ीद दिलचस्पी से आगे हुई, हाँ ऐसा क्या है? आपके कबीले के लोग अपने वादे से नहीं फिरते। पहले हमसे वादा करें कि अगर मैं वो बता दूँ तो आप हमें जाने देंगी। फिर जल्दी से इजाफा किया, जिंदा सलामत। अगर वो मालूमात किसी लायक हुई तो ज़रूर, मेरा वादा है। साहिबजादी साहिबा, सादी हल्का सा मुस्कुराया। हर मालूमात की अच्छी भली कीमत होती है। अगर आप अपने वादे से फिरें तो मैंने गाजी को भी मेल कर दी थी। वो हम दोनों को वैसे भी निकलवा लेगा यहाँ से, मगर मैं इस तसल्ली के साथ जाना चाहता हूँ कि आप अमर को कुछ नहीं कहेंगी दोबारा। चलो वादा किया, अब बताओ। कमरे में चंद लम्हे की खामोशी छा गई। अमर का दिल ज़ोर से धक धक करने लगा। वो जानता था सादी क्या कहने जा रहा है। जवाहरात कारदार ने अपने शोहर का कत्ल किया है, हाशिम और नौशीरवा के बाप औरंगजेब कारदार का। लम्हे भर को कमरे में हवा के साथ सांसें भी साकिन हो गईं। और उसके बेटे नहीं जानते? वो सांस रोके बोली। नहीं, वो दोनों एक साथ बोले और हैरत से एक दूसरे को देखा। दूसरा कैसे जानता था, दोनों ने सोचा। साहिबजादी साहिबा की आंखों में ऐसी चमक उभरी जो मेज़ पर रखे सेवरात से ज़्यादा आंखें चुंदिया देने वाली थी। बातूर खान, उसने जज्बात से मखमूर आवाज़ में ज़ोर से आवाज़ लगाई। मुलाजिम भागता हुआ आया। नाश्ता तैयार करवाओ और फिर गाड़ी लगवाओ, हमारे मेहमान नाश्ते के बाद वापस चले जाएंगे, तब तक मैं उनसे कुछ बात कर लूँ। खुशगवार मूड में उसको हाथ से जाने का इशारा किया। वो फौरन मुअत्तब सा पलट गया। अब वो मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ मतवज्जे हुई। क्या सबूत है इसका? साबित तो नहीं करना अपना अदालत में, सिर्फ उसके बेटों को बताना है। आगे जवाहरात का चेहरा बता देगा कि वही कातिल है, सादी ने इत्मीनान से कहा। तो अमर ने जल्दी से इजाफा किया, मगर हम आपको वो वाक़यात बता सकते हैं जो उस कत्ल के आसपास या उसकी वजह से हुए। आप उनका जिक्र करेंगे हाशिम के सामने, वो मान जाएगा। गुड, वो मुस्कुरा के पीछे हुई। मैं सुन रही हूँ, तुम बोलते जाओ। डेढ़ घंटे बाद जब सुबह पूरी तरह रोशन और चमकदार हो चुकी थी, वो दोनों अमर की फ्लैट बिल्डिंग के सामने खड़े थे। और जो कार उनको इज्जत और इकराम से उधर छोड़ के आई थी, वो अब जन से आगे बढ़ गई थी। अमर उसकी तरफ घूमा और एकदम गुस्से से उसे देखा। अब जवाहरात से कैसे बचेंगे हम? उनका इतना बड़ा राज खोल दिया है तुमने, मैं कभी भी उनको ऐसा दगा ना देता अगर तुम ना बात शुरू करते। ओह बिल्कुल, तुम उनको लूट सकते हो, उनका माल लेकर भाग सकते हो, मगर उनको दगा नहीं देख सकते। ठीक ठीक, पक पक ना करो। उसने बालों में उंगलियाँ फेरी और जैसे इस तरह कम करना चाहा। अब मैं जवाहरात का क्या करूँगा? जैसे कि मैं जानता ही नहीं कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। वैसे ऐसे मौक़ों पे जान बचाने वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है, सादी ने कदरे खुफकी से याद दिलाया। अमर के तने तासुरात ढीले पड़े, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे उमड़ आई। शुक्रिया, अब क्या कुछ खिलाऊं तुम्हें? सही वाला नाश्ता, ना कि वो खौफ वाले माहौल जैसा नाश्ता। झरझरी लेते उसने जेब पे हाथ रखा। जो वॉलेट उन्होंने तुम्हारा वापस किया था अमर, वो तुम्हारी इस पॉकेट में नहीं है बल्कि दूसरी में है। अमर का हाथ रुक गया मगर मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम बदल गए हो पिज़्ज़ा बॉय, आई लर्न फ्रॉम दी बेस्ट। वो भी सादगी से मुस्कुराया था। दोनों उस खुशगवार सुबह में खुले आसमान तले इमारत के सामने खड़े थे। फिर तुम यहाँ से भाग रहे हो या नहीं, सादी ने पूछ ही लिया था। वो जूते से ज़मीन को मसलता सर झुकाए बोला, There are three ways for a person to disappear. The first is to die, the second is to lie, and the last is to be reborn. और फिर ठहर के बोला, वलीम शेक्सपियर। सादी ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया। मैं समझ गया, अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। अमर ने उसका शाना जवाबन थपथपाया और मुस्कुरा के बोला, तुम भी शादी कर लेना। और वो अलमदाई कल मुलाकात किसी भी जज्बाती सीन के बगैर ख़त्म हुई। और वो दोनों महज गले मिले, फिर हाथ मिलाया और सादी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। अपनी कार में आकर बैठा तो देखा मोबाइल जूं जूं कर रहा था। अम्मी मैं आ रहा हूँ घर, और नहीं मैंने कोर्ट मैरिज नहीं कर ली, आप फिक्र नहीं करें। कार स्टार्ट करते हुए खुशगवार से अंदाज में बोला था, मगर दूसरी तरफ के अल्फाज सुनकर वो धक से रह गया। सुमर, क्या हुआ सुमर को, किस हॉस्पिटल में? वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आहट नहीं होती, वो यूं आवाज़ देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। हस्पताल का वो कमरा खामोश सर्द सा लगता था, मेज़ पे रखे ताज़ा फूलों की खुशबू ने मगर उसे मअत्तर कर रखा था। ये फूल हुनैन लाई थी और खुद जाने कहाँ गुम हो गई थी। कमरे में उन दोनों के सिवा इस वक्त कोई नहीं था। वह यूं चट लेती थी कि सरहाने से बेड उठा हुआ था, सो तकियों पे रखा सर ऊंचाई दिखाई देता था, हाथ पैलू में रखे थे और उन पे नालियां लगी थी। चंद एक खराशें, गला ख़राब, बुखार, शौक, इससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो देखने में ज़रा ज़रा जर्द मगर पुरसकून नज़र आ रही थी। बेड पे उसके करीब बैठा उसे देखता फारिस थका थका सा चेहरा लिए उसका हाथ दोनों हाथों में थामी फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। सुमर, फिर नरमी से पुकारा। सुमर ने नजरें फूलों से हटाकर उसकी तरफ मोड़ी, मलाइमत से मुस्कुराई, बोली, कुछ नहीं, शादी की सालगिरह मुबारक हो। जाने किस दिल से उसने कहा और वो भी किस दिल से मुस्कुराई थी। तुम ठीक हो? वो रात वाले लिबास में था, आस्तीनें उसी तरह चढ़ा रखी थी, चेहरे पे थकन से ज़्यादा फिक्र थी। हाँ, उसने लेटे लेटे सर को ज़रा सी जंबिश दी। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। वो उसी तरह उसे देखेगी, बोली, कुछ नहीं, लबों पे मुस्कुराहट बरकरार रही। तुम भी डर गई थी? हाँ, उसने फिर से सर को खम दिया। अब ज़हनी तौर पे कैसा महसूस कर रही हो? फारिस ने बात करने की एक और कोशिश की। उसने साथ ही ज़रा से शाने उचकाए। गोया ठीक हूँ कह रही हो? फारिस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी आवाज़ तो ठीक है ना, क्या गला बैठ गया है? तुम्हें बहुत चिल्लाना पड़ा होगा, है ना? हाँ, उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। जाने वो तीन में से किस बात का जवाब था। वो खामोश हो गया। चंद लम्हे फिजा में खामोशी, फूलों की महक से लिपटी, साकिन खड़ी रही। वो बार बार लब खोलता फिर ठहर जाता। वो ऐसा क्या कहे कि आगे से वो कुछ बोले, कोई बात करे, कुछ बोलो, कुछ कहो। ओ, उसी तरफ खामोशी रही। उसे जुमर को शौक से निकालना था, कुछ तो उसे खुद कहना पड़ेगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना था, बहुत पहले बता देना चाहिए था मगर नहीं बता सका। कल रात मुझे पहले से ज़्यादा ये बात महसूस होने लगी थी। वो आपके नज़रें झुका कर बोला था। तकिए पे सर रखे लेटी जुमर उसी सादगी से उसे देखे गई। मिसेस कारदार ने सिर्फ तुम्हारी किडनी रिपोर्ट में रद्दो बदल नहीं किया था, वो तुम्हारी मंगनी तुड़वा कर तुम्हें कोलेट्रल डैमेज बनाना चाहती थी ताकि तुम मेरे ख़िलाफ़ गवाही दो, इसलिए उन्होंने। उसने सर झटका। वो सब एक झूठ था कि तुम माँ नहीं बन सकोगी, कि तुम्हारी कभी फैमिली नहीं हो सकेगी। तुम्हारी फैमिली होगी जुमर, तुम्हारी, हमारी फैमिली हो सकती है जुमर। वो अब भी नज़रें झुकाए हुए था। मुझे ये बात तब मालूम हुई जब हमने ज़िंदगी अभी शुरू की थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे डॉक्टर को पीटा था और मैं शायद तुम्हें बता भी देता मगर उसी रात शादी कैद से भाग निकला था। मुझे लगा अभी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर बाद में मैंने काफ़ी अर्सा तुम्हें यह सब नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ख़ानदान बनाने की आरज़ू में अपनी सेहत दाव पे लगाओ। ये मुमकिन है मगर मुश्किल है और मैं तुम्हें ख़तरे में नहीं डालना चाहता था। आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था मगर मैंने वही किया जो मुझे तुम्हारे लिए बेहतर लगा। उसने नज़रें उठाई तो वो उसे उसी तरह देख रही थी, नरमी और मलाइमत से मुस्कुराते हुए उसे शख्स गुजरा। तुम जानती थी? हाँ, उसने सच्चाई से नफ़ी में सर हिलाया। वो नहीं जानती थी मगर जानकर भी कोई तासुर नहीं दिया था। फारिस ने गहरी सांस ली। तुम्हें बुरा लगा मेरा तुमसे छुपाना? उसने फिर नफ़ी में गर्दन को जंबश दी। फारिस ने बेचैनी से पहलू बदला। कुछ तो बोलो सुमर, कोई तो बात करो, कल रात की कोई बात करो, कुछ कहो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो चंद लम्हे उसे देखती रही फिर धीरे से लब खोले। कानून शहादत में वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत मियां बीबी को एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? उसकी आवाज़ साफ थी। फारिस बिल्कुल ठहर के उसे देखने लगा अचंभे और परेशानी से। क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसा आर्टिकल मौजूद है जिसके तहत मियां बीबी एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही देने के पाबंद नहीं होते? फारिस ने तहैर से नफ़ी में सर हिलाया तो जुमर ने मुस्कुरा के इस्बात में गर्दन हिलाई। देखा, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम, मेरा ख्याल है तुम आराम करो, मैं आपा और हुनैन को देखता हूँ। वो उलझा हुआ सा उसका हाथ छोड़ के खड़ा हो गया। सुमन ने इत्मीनान से आंखें बंद कर ली। वो जहनी तौर पे ठीक नहीं है। बाहर आकर वो हन्ना के साथ आ रुका और धीरे से बोला, मुझसे कानून शहादत के आर्टिकल्स का पूछ रही है। अस्तगफिरुल्लाह। हैं? हन्ना की आंखें पूरी खुल गईं। फिर उसे अफसोस हुआ, इस सारी ट्रेजेडी में कानून शहादत को लाने का क्या मतलब था? यकीनन वो जहनी तौर पे शदीद हिल कर रह गई थी। तुम लोग उससे अब ऐसी कोई बात ना करो, नुदरत उन दोनों को टोकती अंदर बढ़ गई और उसी पल दूसरी जानिब से सादी आता दिखाई दिया। फारिस और हुनैन जो सरगोशी में बात कर रहे थे उसको देख कर उसी जानिब घूम के उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी थीं। जुमर ठीक है ना? वो तो ठीक है, तुम कैसे हो? और ये क्या ईमेल किया है तुमने मुझे? वो बरहमी से बोला। अमर मुश्किल में था। सारी तफसील बताता हूँ, पहले मैं जुमर से मिल लूँ, परेशानी से कहता वो दूर जाती नुदरत के पीछे लपका। फारिस आंखें मशकूक अंदाज में सुकेर कर उसे जाते देखता रहा। उस तल्ख और अंधेरी रात का इख्तिताम हो चुका था और ये सुबह काफ़ी उम्मीद अफसा लगती थी। चला है जिसम जहाँ दिल भी चल गया होगा, कुरीते हो जो अब राख जस्तजू क्या है। कसरे कारदार पे अजीब सी मरूनी छाई थी। सुबह तुलू हो चुकी थी और मुलाजिम ने सिरे से उस महल को सजाने संवारने में लग गए थे, मगर कोई अजीब वीरानी और होलनाकी सी दरों दीवार से टपकती महसूस होती थी। ऐसे में जवाहरात शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस लाउंज की कुर्सी पे तमकिनत से बैठी अखबार सामने फैलाए हुए मुताले में मुनहमिक थी। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला तो उसने ऐनक के पीछे से निगाहें उठा के देखा। दरवाज़ा वापस दे मार कर शेरू अंदर आया था। चाल में अजीब सी लड़कड़ाहट थी। रात का मलगजा लिबास और सुर्ख आंखें बिखरे बाल जवाहरात ने नापसंदीदगी से उसे देखा। तुम सारी रात से किधर थे और क्या मुंह धोने का वक्त भी नहीं मिला था? वो जो चलता जा रहा था आवाज़ पे रुका और सुर्ख आंखें घुमाकर तनफ्फुर से उसे देखा। क्या आपके बड़े बेटे ने बताया नहीं कि उसने क्या किया है? जवाहरात ने चौंक के अखबार नीचे किया। हाशिम क्या हुआ, वो ठीक तो है? भाई ने मम्मी सुमर को होटल के लिफ्ट में बंद कर दिया ताकि वो मर जाए। वो दर्द से तनफ्फुर से गुस्से से दबी दबी आवाज़ में गराया तो वो सकते में आ गई, मगर वो नहीं मरी। फारिस ने उसे बचा लिया तो पता है भाई ने क्या किया? आबी को आबदार को मार दिया अपने हाथों से, उसको मेरे सामने मार दिया। आबदार मर गई मम्मी। उसकी आंखों से आंसू निकल के चेहरे पे लुढ़के जवाहरात सुन सी बैठी रह गई। आबदार मर गई, उसने बेयकीनी से दोहराया। वो अब धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ता ऊपर जा रहा था, मगर मलका अभी तक बर्फ बनी बैठी थी। अभी बादबां को तय रखो, अभी मुस्तरब है रुखेर हवा, किसी रास्ते में है मुंतजिर वो सुकून जो आके चला गया। मोरचाल में शाम उतरी तो घर की रौनकें फिर से जाग उठी। सुमर डिस्चार्ज होके आ गई थी और अपने कमरे में सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी थी। बेड पे लेटे रहना उसे गवारा नहीं था, बाल आधे बंधे थे और नाक सुर्ख लगती थी। पानी में पड़े रहने के बाइस उसे बुखार और फ्लू हो गया था, सो हाथ में टिशू भी पकड़ रखा था। अलबत्ता चेहरे पे बस मुस्कुराहट थी, बिल्कुल साथ बड़े अब्बा की व्हील चेयर रखी थी और वो फिक्रमंदी से उसकी तरफ झुके उससे छोटे छोटे सवाल पूछ रहे थे और वो हल्की सी आवाज़ में जवाब दे रही थी। किसी ने किसी से कुछ नहीं छुपाया था सवाए मुलाजमों के, सभी जान गए थे कि गुज़िश्ता रात क्या हुआ था। आखिर ये हाशिम कब हमारी जान छोड़ेगा? अब्बा ने नम आवाज़ में उससे पूछा। ये सब कब ख़त्म होगा? सुमर ने गहरी सांस लेकर हल्के से कंधे उचकाए। पता नहीं सुमर। हन्ना दरवाजे से अंदर आई। सुमर ने सर उठा के मुस्कुरा के उसे देखा। वो कदरे झिझक कर दाखिल हो रही थी, दोनों हाथों में एक सीडी पकड़ रखी थी, परेशान मुरझाई हुई लगती थी। सिर्फ हाशिम नहीं और भी लोग शामिल थे इसमें, मसलन वो शेरीन। उसकी आवाज़ बरहमी से ज़रा कांपी। उसका भी कुछ करना होगा। छोड़ो हुनैन, सुमर ने सर झटका मगर उसने वो सीडी उसकी तरफ बढ़ाई। ये शेरी की वीडियो है जो अमर ने दी थी बहुत पहले, बड़े अब्बा की मौजूदगी के बाइस उसने आंखों से इशारा किया। कार्ड गेम क्लब वाली वीडियो, आप इसको शेरी के खिलाफ। सुमर ने सीडी उसके हाथ से ली और खट्स के साथ उसके दो टुकड़े कर दिए। हुनैन कुछ बोल नहीं सकी। इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता हन्ना, छोड़ो जाने दो। उसने दोनों टुकड़े बेनियाजी से मेज़ पे डाल दिए। हन्ना ने सर झुका दिया। चंद लम्हे तीनों के दरमियान खामोशी छाई रही, फिर हन्ना ने आंखें उठाई। आप कुछ बात तो करें, गोया शिकायत की। जुमर चंद लम्हे उसे देखती रही। तुम्हारी आंखें अब कैसी हैं? मेरी आंखें? हाँ, ऑपरेट हुई थी ना, लेज़र सर्जरी, ऐनक उतारने को। अब नज़र ठीक आता है? जी। एक अजीब हैरान सी नज़र उस पे डाली और मैं आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। किचन के खुले दरवाजे से देखा तो फारिस और सादी खड़े नज़र आ रहे थे। वो तेज़ी से उस तरफ आई। सुमर को वाकई कुछ हो गया, अजीब बातें करने लगी हैं, वो फिक्रमंदी से बोली थी, मगर वो दोनों मतवजे नहीं थे। हन्ना ने उनके तासुरात देखे। आप लोग जुमर की फिक्र करें ना कि मिसेज जवाहरात की। मार दिया उन्होंने अपने शोहर को, अब किस्सा ख़त्म करें उनका। सुबह से वो सारी कथा सुन सुनकर बेजार हो गए। हम इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। काउंटर से टेक लगाए खड़ा फारिस अफसोस से बोला था, साथ ही बार बार नफ़ी में सर हिलाता, फिर सादी को घूरता। अगर तुम मुझे वक्त पे बता देते, जैसे आप तो कभी कुछ छुपाते ही नहीं हैं। ज़्यादा बक बक मत करो, उनके अपने मस्ते थे। अंदर कमरे में अब्बा जुमर से सवाल कर रहे थे, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? क्योंकि मैं हमेशा बोलती ही रहती हूँ अब्बा, वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। आवाज़ें हवा की लहरों पे ऊपर उठती हैं, दाएं बाएं बिखरती हैं, पानी में दब जाती हैं। इतना सारा पानी देखा है मैंने कि मैं अब बोलना, लड़ना, झगड़ना नहीं चाहती। वो जख्मी सा मुस्कुराई। मैं सुकून सुलह सफाई से रहना चाहती हूँ। मुझे हर बात के 100 जवाब नहीं देने, मुझे बहस नहीं करनी। बहुत गुजार ली जिंदगी लड़ते झगड़ते, बहस करते, अब मैं थक गई हूँ, मैं सुकून चाहती हूँ। मामू, भाई, सुमर, उसामा की लौंज से चिल्लाती हुई आवाज़ पे वो चौंकी, दिल जोर का धड़का, फिर एकदम उठकर बाहर को दौड़ी। टिशू कहीं नीचे गिर गया। लाउंज में सब भागम भाग जमा हुए थे। उसामा दीवार पे नस्ब टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा था, जहाँ खबर चल रही थी, न्यूज़ कास्टर बोल रही थी, तस्वीरें चमक रही थी, मगर उसामा सख्ते से सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, आबदार उबैद डूब कर मर गई। लाउंज में सन्नाटा छा गया। जुमर ने गर्व से आंखें बंद की और बदवक्त सोफे पे बैठती चली गई। हुनैन ने लबों पे हाथ रख लिया। सादी ने परेशानी से कुछ बुड़बुड़ाते जल्दी से मोबाइल निकाला था, और फारिस, वो खाली खाली नज़रों से स्क्रीन को देख रहा था। वो डूब कर मरी थी, वो पानी में मरी थी, वो आबदार थी, पानी से बनी, कांच से बनी। वो स्क्रीन को देख रहा था और उसकी रंगत सफ़ेद पड़ती जा रही थी। कब्रें ही बता सकती हैं उस शबरे जबर में मर कर दफन हुए हैं कि जिंदा गड़े हैं लोग। 2 दिन बाद हारून उबैद की रहाइश का के सब्जेजार पे गुज़िश्ता 2 रोज़ से अजीब सन्नाटा छाया था। सारे परिंदे सहम कर उड़ गए थे, मोर अपने पिंजरों में दबक कर बैठे थे, जानवर सारी सारी रात अजीब सी आवाज़ें निकालते थे, और एक सफ़ेद ईरानी बिल्ली थी जो दर्द से चिल्लाती सारे में बोलाई बोलाई फिरती थी, हर शय पे चपटती, हर कोना सूंघती, मगर करार कहीं नहीं था। उस वक्त भी वो सीढ़ियाँ पलांग कर ऊपर भागती आती दिखाई दे रही थी। राहदारी उबूर की और स्टडी के अध खुले दरवाजे के सामने जा रुकी। दर्द से अजीब आवाज़ें निकालती वो वहीं डोर मैट पे बैठ गई और सर अपनी खाल में दे दिया। स्टडी में नीम अंधेरा था। हारून आरामदेह कुर्सी पे टेक लगाए बैठे थे, 2 उंगलियों में सुगार दबा था जिससे धुएं के मरगोले उड़ उड़ कर फिजा में गुम हो रहे थे। सारे में सफ़ेद धुआं सा भरा महसूस होता था और निकोटीन की बू। उनका लिबास बेदाग, कलफ लगा, नफीस सा था, बाल शेव सब बने थे, बस चेहरे पे गहरी बेरानी थी, आंखों में खालीपन था। ऐसा दर्द दिल को काटता था जो ना कभी पहले महसूस हुआ था, ना कभी महसूस करना चाहा था। मेज़ पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा था जिसमें सुर्ख रुमाल सर पे बांधे मुस्कुराती हुई लड़की नज़र आ रही थी। हारून की वीरान नज़रें उस शिफाफ चेहरे पे जमी थी। दर्द बढ़ता जा रहा था। साथ रखा मोबाइल जूं जूं करने लगा तो वो गहरी सांस लेकर सीधे हुए, सिगार ऐश ट्रे में डाला और खिंकार के खुद को कंपोज किया, फिर फोन कान से लगाया। तुम्हारी बेटी का मुझे बहुत अफसोस है, जवाहरात की चहकती हुई आवाज़ सुनाई थी। जनाजे में सरसरी मुलाकात हो सकी तुमसे, तफसील से बात ही नहीं हो पाई। सोचा चोट ज़रा ठंडी पड़ जाए तो कॉल करूँगी। सुन रहा हूँ, बोलो। उनकी आंखें सुर्ख हुईं। जाहिर है मैं नहीं बोलना है क्योंकि तुम हर लिहाज से सुनने की पोजीशन में हो। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे बेटे ने किया है। उनकी आवाज़ कांपी। क्यों खुद को थका रहे हो ये जाहिर करने के लिए कि तुम्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी? हम दोनों जानते हैं कि तुम उसे इस्तेमाल करना चाहते थे। उसके गार्ड्स में इजाफा भी इसलिए किया था कि कोई उसको तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। तुम उसके जरिए हमारी दौलत और ताकत में शराकत चाहते थे और यूसुफ्स के जरिए हमें तबाह करना चाहते थे। ये दोनों काम तुम खुद करने की अहलियत नहीं रखते, इसलिए। वो रुकी, सांस ली। अब तुम्हारा गम हल्का हो ही गया होगा तो मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह करती चलूं। मैं और हाशिम तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगे शेयर्स और कंपनी एसेट्स देने के लिए तैयार हैं। वो खामोशी से सुनते रहे, बोले कुछ नहीं। आंखें मजीद सुर्ख पड़ रही थीं। तुम एक सियासतदानों हारून और सियासतदानों की ताकत के लिए हवस कभी ख़त्म नहीं होती। तुम हमसे बिगाड़ कर कभी तरक्की नहीं कर सकोगे और हमारे वो दोस्त जिनके पैसे को वजीरिस्तान से आगे जाने के लिए हमारी मदद चाहिए होती है, उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम और हम आपस में बिगाड़ लें। तो यूं करो, हमारे घर आ जाओ, आज ही हम डील कर लेते हैं। मुझे हर चीज़ कागजात पे चाहिए, बल्कि एंड बाइट में, और ज़रे निगार के जेवरात भी। वो सर्द मोरी से बोले थे, वो भी मिल जाएंगे, मगर शेयर्स और दूसरे असासा जात की बात पहले होगी। मैं लंच पे इंतज़ार कर रही हूँ, खुशगवार से अंदाज में कहकर उसने फ़ोन बंद किया। तो हारून ने मोबाइल बेजारी से मेज़ पे डाल दिया और आंखें मींच लीं। कसरे कारदार में वापस आओ तो हाशिम के कमरे के पर्दे बंद थे और वो रफ सी जीन्स टी शर्ट में मलबूस सोफे पे टांग पे टांग जमाए बैठा था। दोपहर के बावजूद अंधेरा लगता था, मगर हाशिम का वीरान चेहरा, बड़ी शेप, बिखरे बाल सब टेबल लैंप्स की जर्द रोशनी में नजर आ रहा था। खिड़की के करीब खड़ी जवाहरात ने मोबाइल मेज़ पे रखा और अपनाइयत से मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। वो संजीदगी से सामने देखता रहा, सपाट सर्द सा। जवाहरात ने उसके कंधे पे हाथ रखा और नरमी से दबाया, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स। उसके चेहरे पे छाई सर्द बर्फ में दरार पड़ी। अब कैसा महसूस कर रहे हो, दो दिन से कमरे से नहीं निकले। ठीक हूँ मम्मी, वो धीरे से बोला। तुम्हें गिल्ट है, वो नरमी से कहती उसके साथ बैठी। नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने जो किया ठीक किया, वो गर्दन अकड़ा के बोला था। और अब जो भी मुझे दुख देगा मैं उसको अपने हाथों से इबरतनाक शिकस्त दूंगा। उसकी आंखों में आग की लपेटे सी उठ रही थी। जवाहरात मुस्कुराई, गुड, उम्मीद है अब तुम मुझे समझ सकोगे। मैंने खावर और सादी की मौत का हुक्मनामा इसलिए जारी किया था क्योंकि मैं तुम्हें मजीद तकलीफ से बचाना चाहती थी। अगर वो दोनों मर गए होते तो इस दिन की नौबत ना आती। हाशिम ने महज सर को खम दिया, बोला कुछ नहीं। जवाहरात गौर से उसके तासुरात देख रही थी, उसे तसल्ली हुई, सर दीवार पिघल रही थी। कल से मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आऊँगी, उन कागजात को वापस ले लो। हारून से मुतल्लिक बहुत से मामलात मुझे ही संभालने होंगे। मलका को अपना तख्त वापस मिल गया था। वली अहद ने अस्पात में सर हिला दिया, फिर उसे देखा, हारून क्या मुझे यूं ही जाने देगा। वो ज़रा हैरान था। जवाहरात बेख्तियार खिलखिला कर हंस दी, उसकी गोरी रंगत में गुलाबियाँ सी खिल गईं। अरे तुमने क्या समझ रखा है कि हर इंसान को अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत होती है जितनी मुझे है। नहीं हाशिम, हर ताकतवर हर दौलतमंद इंसान अपनी औलाद की मेरी तरह परस्तिश नहीं करता। हम उसके गम का मदावा कर देंगे तो वो हमारे सामने आवाज़ तक नहीं निकाल सकेगा। और फिर जो भी हो, तुम्हारी माँ, उसका हाथ दोनों हाथों में लेकर दबाया, तुम्हारे साथ है। हाशिम ने अपने नरमी से शुक्रिया कहा था, वो पहले से बेहतर नज़र आ रहा था और जवाहरात किसी ऐसी फेरी टेल मलका की तरह लग रही थी जो किसी नौजवान खूबसूरत लड़की का खून पीने के बाद फिर से जवान हो जाती है। साइड टेबल पे रखा अभी तक गीला महसूस होता सुर्ख रुमाल उसी खामोशी से वहाँ पड़ा रहा। सौदागरी से हमको सौदा नहीं है कुछ भी, कोई बेच बेच खाएगा हुक बदल बदल के। सूरज सवानेजे पे था और फूडली एवर आफ्टर की ऊंची खिड़कियां धूप से चमक रही थी। पार्किंग लॉट में कार रोक कर फारिस बाहर निकला तो वो संजीदा सा दिखाई देता था। भूरी शर्ट पहने, बाल ताज़ा छोटे कटे थे, भुनुए भेंचे। वो दरवाज़ा लॉक कर रहा था जब नौशीरवा उसके करीब जा रुका। वो एहसास होने पे पलटा, उससे निगाह मिली तो खामोशी से वापस मुड़ के कार का लॉक फिर से चेक करने लगा। आबदार मर गई फारिस, शेरू के अल्फाज टूटे हुए थे मगर हुलिया आज ठीक था। वो ड्रेस शर्ट और कोट में मलबूस था और शेप भी बनी हुई थी, मगर नाक गुलाबी थी और आंखों में किरचियां थीं। जानता हूँ। वो सपाट सा वापस घुमाए कुछ उचटती नज़र उस पर डाली। क्यों आए हो? वो वहीं थी उस रात, मैंने लिफ्ट का बताया तुम्हें, मगर उसने इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। हाशिम भाई ने मेरे सामने उसको मार दिया। तुम क्यों आए हो? वो धूप के बायस आंखें छोटी करके उसे देख रहा था। नौशीरवा ने जुकाम सदा अंदाज में नाक से सांस अंदर खींची। खैर, उसने सर झटका, हमारी डील का क्या? तुमने वादा किया था कि केस वापस ले लोगे। अच्छा, मुझे ऐसा कोई वादा याद नहीं। क्या? शेरू का दिमाग भक से उड़ गया। मैंने कहा था सादी से कहूँगा कि तुम्हें माफ़ कर दे। वो मैं कहने की कोशिश करूँगा जब अदालत तुम्हें सज़ा सुना देगी तब। और कुछ? मैंने तुम्हारी, वो ज़ोर से बोलने लगा, फिर इर्द गिर्द आते जाते लोगों का एहसास करके करीब आया और दबा दबा सा गराया। मैंने तुम्हारी मदद की, जुमर को बचाया, और तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ कोशिश करोगे और अगर तुम कामयाब ना हुए तो? तुमने आबदार को बचाने की कोशिश की, क्या तुम उसमें कामयाब हुए? वो तंदी से बोला था। शेरू लम्हे भर को कुछ कह नहीं सका। वो मेरे हाथ में नहीं था और ये मेरे हाथ में नहीं है, वो रुखाई से कहता पलट गया। मगर नौशीरवा तेज़ी से उसके सामने आया। मेरे खिलाफ केस वापस ले लो, मुझे बाइज़्ज़त बरी होने दो। मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा, नई जिंदगी शुरू कर लूंगा और मैं आबदार के कत्ल केस में गवाही देने को भी तैयार हूँ। मैंने खुद हाशिम भाई को उसे मारते देखा है। फारिस ने अफसोस और तरहम से उसे देखा। हमेशा अपना ही सोचते हो तुम, जो भाई तुम्हें बचाने के लिए सब कर रहे उसके खिलाफ खड़े होने को तैयार हो? वाह, मगर आबदार के कत्ल केस में तुम लोगों को उससे बड़ी गवाही कहाँ से मिलेगी? ए, कौन सा कत्ल केस? कहाँ का केस? हम कोई केस नहीं कर रहे किसी पे। हम आबदार की फैमिली नहीं है, जो केस होगा वो उसका बाप करेगा, हम नहीं कर सकते। इसलिए मेरा वक्त ज़ाया ना करो, मैंने कहा ना सादी से बात करूँगा, आगे उसकी मर्जी। मैंने सुमर की जान बचाई है फारिस, ये मत भूलो कि वो इस सब का शिकार भी तुम्हारी वजह से हुई थी, कोई एहसान नहीं किया तुमने उस पर। और यहाँ से चलते बनो, तुम्हारे भाई के हर कारों ने देख लिया तो तुम्हारी जान ले लेगा। और एक सर्द मोहर नज़र उस पर डालकर वो आगे बढ़ गया। नौशीरवा दबे दबे गुस्से से उसे देखता रह गया। वो नहीं समझ सकता था कि फारिस बेहिस नहीं है, वो डिस्टर्ब है। और कसरे कारदार के डाइनिंग हॉल में इश्तहा अंकेस महक फैली थी। तवील मेज़ अनबाव इकसाम के तवाम से सजी थी। सरबराही कुर्सी पर बैठी जवाहरात दाएँ हाथ बराजमान हारून की तरफ कागज़ पढ़ा रही थी, जिन्हें वही नमाक से पढ़ने लगे थे। फिर मुकाबल बैठे शेव बनाए बाल जमाए ताज़ा दम से हाशिम ने कलम हारून की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने इसे थामते हुए गहरी नज़र उस पर डाली, फिर दस्तखत कर दिए। वकला ने उठकर हाथ मिलाए, जवाहरात ने मुबारकबाद दी और हाशिम ने फातिहाना निगाहों से हारून को देखते हुए हाथ बढ़ाया, जिसे उन्होंने बदवक्त मुस्कुरा के थामा। सारे सौदे तय हो गए, सारे हिसाब ख़त्म हो गए और मलका अपनी सरबराही कुर्सी पर लौट आई थी। क्या जिंदगी इससे भी ज़्यादा हसीन हो सकती थी, जवाहरात ने सोचा था, जिसको फलक ने लौट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़ी दियार में। नौशीरवा के जाने के बाद फारिस कुछ देर फूटली एवरऑप्टर के काउंटर पे बेमकसद हिसाब किताब चेक करता रहा, फिर बाहर निकल आया। वो बहुत खामोश था, चेहरा बिल्कुल सपाट, जैसे हर तरफ सकूत तो सन्नाटा हो। वो उसी खामोशी से कार में बैठा और उसे बेमकसद सड़कों पे दौड़ाता गया। तारकोल की गर्म तहकती सड़कें, साथ से भागते दरख्त और जिंदगी भी पीछे को भागने लगी थी। सरताशा के कत्ल को 2 दिन हुए थे शायद, वो अब रोज़मर्रा की खैरियत पूछने जाने लगा था। बार बार वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि उस रोज़ वो और सरताशा वहाँ क्या कर रही थी। जब जुमर होश में ना आई और उसे कोई जवाब नहीं मिल पाया तो वो दूसरे रिश्तेदारों से जवाब मांगने लगा। उसकी दोस्तें, घर वाले, किसी को कुछ बताया होगा सरताशा ने, मगर कोई भी बाखबर नहीं था। सफ़ेद धुंध आंखों से हटी तो उसकी सारी हसियात जागने लगीं। वो सरताशा की मौत का सुराग लगा कर रहेगा ये तो तय था, मगर कहाँ से और कैसे? उसने सरताशा का कमरा खिंगाला, हर शय पलट कर दी और तभी उसको ड्रेसिंग टेबल की दराज से वो सीडी मिली। वो हाशिम की बेटी की सालगिरह की मूवी थी। वो कैप्शन पढ़कर ही रख देता, मगर यूं ही बॉक्स खोला तो अंदर एक पीला पोस्टिट नोट लगा था। सरताशा की आदत थी घर में हर जगह बिलखसूस फ्रिज पे पीले नोट्स लगा कर रखती थी। ग्रॉसरी में क्या लाना है, किसकी सालगिरह आने वाली है, ये भी उसने लगाया था। वो ठहर कर देखने लगा, उसमें 2 मुख्तलिफ नंबर्स लिखे थे, 2 औकात, दोनों के दरमियान करीबन 2 घंटे का वक्फा था। वो मूवी उठा लाया और उसे लैपटॉप में लगा कर देखने लगा। वो पार्टी के ही औकातकार थे। वीडियो के कोने में वक्त लिखा आ रहा था। उसने मुतालका वक्त तक वीडियो फॉरवर्ड की। वो लाउंज का मंजर था। उसने दूसरे वक्त तक फॉरवर्ड की। वो भी लाउंज का मंजर था। उन दोनों मनासिर में कुछ ख़ास नहीं था। तकरीब के आम से मनासिर थे। उनमें सभी मेहमान मौजूद नजर आते थे। फिर जरताशा ने उन दोनों औकात को नोट क्यों किया? वो दोबारा देखने लगा। पहले वक्त में खावस सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दे रहा था और दूसरे पॉइंट पे वो लाउंज की सीढ़ियाँ चढ़ता दिखाई दे रहा था। बाकी सब वैसे ही थे। अलबत्त उन दोनों नकात के दरमियान 1.5-2 घंटे के लिए खावर कहीं नज़र नहीं आता था। तब पहली दफ़ा उसे शक सा हुआ, मगर उसने सर झटक दिया। मगर फिर ज़्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि अगले रोज़ पुलिस उसको गिरफ्तार करने आन पहुंची। जुमर यूसुफ ने बयान में ना सिर्फ उसको नामजद किया था बल्कि लंबी सी कहानी भी सुनाई थी। फारिस ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो गिरफ्तार भी हो सकता है। उस गिरफ्तारी ने उसे शदीद धचका लगाया था। सादी बार बार आता, सफाइयाँ देता, उम्मीदें दिलाता, मगर उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। थाने का हवालात अजीब सा था। घुटन ज़दा जगह जहाँ मुस्तकबिल तक तारीख नज़र आता था और उन्हीं तारीख रातों में वो बैठकर जरताशा की सीटी के बारे में सोचता रहा। अगर वो पार्टी में नहीं था तो खावर भी नहीं था, और खावर को तो हाशिम चलाता था, तो क्या हाशिम? लेकिन फिर और कौन हो सकता था? कौन उसके घर से उसकी गन निकाल सकता था, उसकी कार में सबूत रखवा सकता था? इतना करीब कौन था आखिर? उस रोज़ सादी उसे जेल में देखने आया तो वो फटफड़ा कह दिया कि उसे हाशिम पे शक है। सादी अलग उसे मलामत करने लगा और अंदर आता हाशिम अलग तरीके से शुरू हो गया। वक्ती तौर पे वो चुप हो गया। क्या हवालात उसे जहनी तौर पे इतना पस्त बना चुके थे कि वो अपनों पे शक करने लगा था? उसने फिर सोचों को जहन से झटक दिया। सारा ख़ानदान एक तरफ और जुमर एक तरफ। जुमर ने बयान वापस नहीं लिया। नतीजतन उसको 14 रोज़ बाद जेल भेज दिया गया। थाने का हवालात मुख्तलिफ शय थी। दुनिया में तमाम मुलजमों को थाने के हवालात में रखा जाता है। मुलजिम यानी वो जिसके केस का भी फैसला नहीं आया, मगर पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ मुलजिमों को भी मुजरिमों के साथ जेल में भेज दिया जाता है, और जेल हवालात जैसी नहीं होती। जेल एक बहुत बड़ी तारीख मुहिब सी दुनिया थी जिसके अंदर अजीब लोग बसते थे, अजीब दास्तानें पनपती थीं। जेल में A, B और C क्लास थी। हर क्लास के अपने ब्लॉक थे। तालीम याफ्ता और दौलतमंद लोगों को A या B क्लास में भेजा जाता था। उसको भी ए क्लास अलॉट हुई थी। ये अलाइनमेंट अदालत ने करके दी थी, मगर जिस लम्हे वो जेल में दाखिल हुआ वो सारी कहानियाँ जो उसने करातीन के बारे में सुन रखी थी वो सच साबित होने लगी। उसे डराया गया, समझाया गया कि जेल का क्वारंटाइन ऑफिसर, जिसको देसी अंदाज में करातीन कहा जाता था, जेल के स्याह और सुरमई का मालिक है, क्योंकि यहाँ कोई सफ़ेद नहीं था। वो तय करेगा कि आप किस ब्लॉक में जाएंगे। वो तय करेगा कि आपको जेल का खाना खाना है या आपके रिश्तेदारों का भेजा मनोसलवा आपको मिल सकता है। वो तय करेगा कि आप 4-5 अफराद के साथ मिलकर खुफिया चूल्हा रख सकते हैं, यानी हांडी वाल आपके साथ क्या सलूक करता है, और आपके रिश्तेदारों को हर मुलाकात पे उसे 25,000 रिश्वत देनी है या 50,000। ये सारे फैसले फरातीन करेगा। उसे करातीन से नहीं बिगाड़नी थी, उसे करातीन को खुश रखना है। और करातीन ने उसे देखते ही पहली बात ये कही थी कि तुम वही हो ना जिसकी बीवी और जिसका भाई, और दूसरी बात का मौका वो उसे दे नहीं सका। हवालात की सारी फ्रस्ट्रेशन उसने करातीन पे निकाली। वो उसे दबोच कर गिरा के मारने लगा। इतना पीटा कि आंख के करीब से खून नदी की सूरत बहने लगा। उसके बाद करातीन ने चंद हफ्ते किसी को उससे मिलने नहीं दिया और उसको सी क्लास अनायत कर दी। उसको खाने में सबसे घटिया नस्ल का खाना मिलता और बात बात पे रिश्वत तलब की जाती। उस करातीन का नाम जलालुद्दीन आतिश था और उससे हर शख्स खार खाता था। कोई उसके ताल्लुकात से जलता था तो कोई उसकी ताकत से खायब था। आतिश उस जेल का बादशाह था। वो जानकर फारिस गाजी के सामने ऐसे मवाके पैदा करता, ऐसी बातें कहलवाता कि फारिस उसको गुस्से में आकर मारने लग जाए, मगर वो उसे दोबारा नहीं मार सका। करातीन को पहले दिन मारने और फिर जेल में आगे पीछे आध दर्जन कैदियों को मुख्तलिफ मवाके पे पीटने के बाद उसे एहसास हुआ था कि वो अकेला होता जा रहा है। उसे हर वक्त अपनी निगरानी खुद करनी पड़ती थी। उसका कोई दोस्त नहीं था और वो हर एक से चौंकना था। उसे तनहा देखकर कोई भी उसे मार देता, ये खौफ उसके अंदर जड़ पकड़ता जा रहा था। चंद दिन बाद उसे एहसास हुआ था कि जेल के किसी कैदी की शिकायत किसी पुलिस एहलकार से नहीं की जाती। चाहे दुनिया को कोई भी मुल्क और चाहे वो कैदी आपको चाकू भी क्यों ना दे मारे, बस इतना कहो कि हादसा था, बस इतना बताओ कि मेरी अपनी गलती थी, क्योंकि उस कैदी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मगर बाद में आप दोनों को एक साथ एक ही जेल में गुजारा करना है। जब कोई कैदी किसी दूसरे की शिकायत करता है तो सारे कैदी उसके खिलाफ हो जाते हैं और कोई उस पर एतमाद नहीं करता। एक ऐसी जगह जो आदि मुजरिमों, कातलों, गुंडे, अचकों से भरी हुई है, वहाँ दोस्तों के बगैर गुजारा नहीं है और दोस्त उसके कोई थे नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मज़ीद गैर महफूज और फिक्रमंद रहने लगा। उसने लड़ना झगड़ना बिल्कुल तर्क कर दिया, खामोश रहता, चौंकना रहता, परेशान रहता। उसे समझ नहीं आता था कि वो दोस्त कैसे बनाए, साथी कहाँ से ढूंढे। उसे एक दोस्त चाहिए था, एक मजबूत ताकतवर साथी। सिक्योरिटी साहब जेल के दौरे पे आए थे। एक दिन पहले से सारे में तैयारियां हो रही थी, प्रोटोकॉल, नमूदो नुमाइश, छोटे रिकॉर्ड्स। वो खामोशी से अपने हिस्से का काम करता रहा। जिस वक्त सिक्योरिटी साहब उसके करीब से माँ अपने मुसाहबीन के गुजरे, उसने उनको अंग्रेज़ी में मुखातिब किया और कहा, सर लोग मेरे बारे में झूठ कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर्स को एयरफोर्स बेस हमला में मुलव्वस अनासिर के उस जेल में मौजूदगी की खबर मैंने नहीं दी, ना ही मैंने पुलिस हकाम के उस दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस होने का इशारा दिया है। मैं तो सिर्फ अपने घर वालों को ख़त लिखता हूँ, पुलिस के अमले को मना करें, मुझे तंग ना करें। सिक्योरिटी साहब उसको ऑफिस में ले गए, उसको चाय पिलवाई की और उससे नरमी से पूछा कि वो क्या जानता है, और अगर उसने मीडिया वालों को इस जेल में दहशतगर्दों के सहूलतकारों का बताया भी था तो खैर है, वो उन पर एतमाद कर सकता है। ये एक ऐसा केस था जिस पे गिरफ्तारी से पहले वो काम कर रहा था और उसके कुछ अहम नकात जानता था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, मगर जितने तरद्दुद से वो इनकार कर रहा था, सामने बैठे आला अफसरान को गुमान हुआ कि पुलिस उसका मुंह बंद कराने की कोशिश कर रही है। इस सब के दो नतीजे निकल सकते थे, या उसको रिहा करके केस पे काम करने दिया जाता या मुलव्वस एहलकारों को भी जेल में फेंक दिया जाता। दोनों ऑप्शन अच्छे थे। वो बार बार इनकार करता रहा कि वो इस सब खबर के लीक करने में शामिल नहीं था और ना ही उसने करातीन आतिश का नाम लिया है। आतिश बिल्कुल बेकसूर है और वो तो ऐसा आदमी है ही नहीं जो शवाल की फलाम मस्जिद से ताल्लुक़ रखता हो। उस वक्त तो उसको इज्जत से वापस भेज दिया गया, मगर अगले रोज़ से किसी ने आतिश को जेल में नहीं देखा। उसे सादा कपड़ों वाले उठाकर ले गए थे और काफ़ी अरसा उसका कुछ पता नहीं चला। फिर जब तफ्तीश के दौरान वो दहशतगर्दी के सहूलतकारी के इल्ज़ाम से बरी हो गया, मगर दूसरे कई जराइम कबूल करने पड़े तो उसको वापस उसी जेल भेज दिया गया, मगर एक कैदी के रूप में। और जिस वक्त वो जेल में दाखिल हो रहा था, उसकी आंख के ज़ख्म के निशान को देखते हुए फारिस गाजी मुस्कुराया था। वो जानता था कि उस जैसा एक अकेला मुसाफिर भी उस जहन्नमी मुसाफिर खाने का मेहमान बनने आ चुका है। ये वो जेल थी जहां आतिश हर कैदी का कर्जदार था, किसी के जिस्म पे चोटें लगवाने, किसी को मासूर करने और किसी को कंगाल करने का मुजरिम था वो। उस वक्त के करातीन ने उसको भी सी क्लास में भेजा था। ना पुलिस उसकी रही थी, ना कैदी उसके हमदर्द थे। उसका गरूर, अक्कड़, तनतना सब खाक में मिल चुका था। वो खामोशी से आया और फारिस गाजी के करीब बैठ गया। उस रोज़ से वो दोनों साथी बन गए। दोनों में से कोई भी नहीं भूला कि दूसरे ने उसके साथ क्या किया था, मगर जेल में सर्वाइवल सबसे ज़्यादा अहम था। और जब जलालुद्दीन उसका दोस्त बना तो उसने फारिस को एक नई दुनिया से रोशनास करवाया। गरोह बना कर चिथे की सूरत कैसे रहना है, जेल के बाकी बदमाशों से कैसे मुकाबला करना है, अपनी धाक कैसे बिठानी है, बड़े बड़े गरोहों की खुशनूदी कैसे हासिल करनी है, उसे जलालुद्दीन सिखाता था। वो करातीन रह चुका था, बहुत सों को अच्छे से जानता था और अपनी ढाल के लिए एक तनोमन जोर आवर आदमी दरकार था। उसे पारिस उसके लिए वो ढाल बन गया और वो दोनों एक साथ जेल में एडजस्ट करते गए। दोनों एक दूसरे के साथ बराबर का बुरा कर चुके थे, सो वक्त के साथ साथ कीना भी निकल गया। अजीब सियासतें थी जेल की। वो फारिस को कहता था, अपने गुस्से को काबू में रखो, अपनी सात के लिए ना लड़ो, भाई और बीवी के मुतालिक हर बात खामोशी से सुन जाओ और पी जाओ। इंसान का जहन तब खुलता है जब वो गुस्से को महार डालना सीख लेता है। मगर वो आगे से कहता था कि वो इंतकाम ज़रूर लेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ जलालुद्दीन को उससे हमदर्दी होती कि वो पुलिस में रह चुका था, एएसपी सरमद शाह समेत बहुत से लोगों को जानता था। वो उसे कहता, सारे में यही कहा जा रहा है कि तुम्हारे मामूजात ने तुम्हें फंसवाया है। और फारिस अंदर से जानता था कि उसका दिल गवाही देता था ये हाशिमी है, मगर फिर जलालुद्दीन ने उसे खामोश रहना भी सिखा दिया था। जब एक दिन साथी उससे पूछने आया कि वो मुश्तबा अफराद की फहरिस्त दे जो जरताशा और वारिस के कत्ल में मुलविस हो सकते हैं, तो उसने हाशिम का नाम नहीं लिया। वो हाशिम का राज नहीं खोलना चाहता था, उसे पहले बाहर निकलना था, फिर जलालुद्दीन के तवसत से बने दोस्तों को इस्तेमाल करके अपना इंतकाम पूरा करना था। फिर सारी दुनिया जान ही लेगी कि असल मुजरिम कौन था, मगर अभी नहीं। 4 साल उस जेल में गुजारने के बाद वो वहाँ का आदि हो चुका था। जब निकलने लगा तो महसूस हुआ एक ज़्यादा बड़ी जेल में जा रहा है। उस रोज़ जलालुद्दीन ने उसे कहा था कि अब चूंकि वो उससे हमदर्दी करने लगा है तो उसको एक नसीहत करेगा, और वो ये कि वो इंतकाम छोड़ दे, और अगर लेना ही है तो उसे 2 कब्रें खोदनी पड़ेंगी। फारिस गाजी के पास इंतखाब का वो आखिरी मौका था, उसने 2 कब्रें चुन ली। कार कब्रिस्तान के करीब रोक कर चंद लम्हे वो खाली खाली नज़रों से दूर नज़र आती कब्रों को देखता रहा। यहीं आबदार को दफन किया गया था, वो एक दफ़ा भी उधर नहीं आ सका था, क्योंकि दूर अंदर वो ये जानता था कि हाशिम के बाद अगर कोई उसकी मौत का जिम्मेदार था तो वो खुद था। जुमर उन गुजरे 3 दिनों में बार बार नरमी से उसे कहती रही थी कि वो गिल्टी महसूस ना करे, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, मगर वो जानता था जिस कारमा से वो दूर अंदर डरता आया था ये उसकी पहली किस्त थी। वो बाहर नहीं निकला, शीशा ऊपर चढ़ाया और एक्सीलेटर पे दबाव बढ़ाते हुए कार आगे बढ़ा दी। चेहरा अभी तक संजीदा और सपाट था। पंदार के खोगर को नाकाम भी देखोगे, आगाज से वाकिफ हो अंजाम भी देखोगे। आज भी अदालती अहाते में वैसा ही रास्ता जैसे वो पिछले कई माह से देखते आ रहे थे। गर्मी और हबस में इजाफा हो गया था। जुमर सबसे ताखीर से पहुँच रही थी और उसके अंदाजे के मुताबिक बाकी सब उस वक्त कोर्ट रूम के बाहर पहुंच चुके थे। वो घड़ी देखती राहदारी में आगे बढ़ती जा रही थी, सीने से फाइल्स लगा रखी थी, घुंघरियाले बाल आधे बांध रखे थे और सन ग्लासेस माथे पे टिकी थी। चेहरा संजीदा मगर पुरसकून नजर आता था। एक मोड़ मुड़ी तो बेख्तियार ठटकी, सामने नौशीरमा खड़ा था और उसी को देख रहा था। दोनों आमने सामने रुके। जुमर ने साथ मौजूद दोनों वकला को आगे जाने का इशारा किया और खुद गहरी सांस देकर फुर्सत से शेरू की तरफ मतवज्जे हुई। आपको अपने वकील की गैर मौजूदगी में मुझसे बात, कैसी हैं आप, उसने संजीदगी से पूछा तो जुमर ने लब भेज लिए, फिर अस्पात में सर को खम दिया, जरा सा मुस्कुराई। ठीक हूँ, मुस्कुराती भूरी आंखों को उसके चेहरे पर जमाई वो आतन गाल से टकराती लिट उंगली पे लपेटने लगी थी। और उस सब का भी थैंक यू जो आपने मेरे लिए किया। अच्छा, वो तलखी से हंस दिया, मुझे लगा आप लोग एक्नॉलेज तक नहीं करेंगे। मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ थैंक यू। और क्या कोई मेरे खिलाफ केस वापस लेने का सोचेगा भी नहीं? नौशेरवा, सुमर ने गहरी सांस बाहर को खारिज की, आपने मेरे ऊपर एक एहसान किया, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं होता। मैं आपके साथ एक अच्छे मशवरे की सूरत भलाई करना चाहूँगी। आज से हाशिम को अपने गवाह पेश करने होंगे, मगर उससे पहले जज साहब आपको कटहरे में बुलाएंगे। शेरू के अब्रू हैरत से इकट्ठे हुए, मगर मैं कह चुका हूँ कि हलफ लेकर अपने खिलाफ गवाह नहीं बनूंगा। वो और चीज़ होती है, ये और चीज़ है, उसमें हलफ नहीं लेना और सच बोलने की पाबंदी भी नहीं है। झूठ बोलेंगे तो भी सजा नहीं होगी, चाहे तो खामोश भी रहें। जज साहब को इख्तियार होगा आपसे चंद सवाल पूछें अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, और आपके जवाब हताके आपकी खामोशी से भी नतीजे अखज़ कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप सच बोल दें, यह आपकी अपने साथ सबसे बड़ी भलाई होगी। सच बोला तो मुझे फांसी हो जाएगी, वो दबा दबा सा कराया था। आपका दिन अच्छा गुजरे, वो साथ से निकलकर चली गई। कोर्ट रूम के बाहर हाशिम खड़ा मोबाइल पे टेक्स्ट कर रहा था, साथ चंद दूसरे अफराद के हमरा हलीमा भी खड़ी थी। दफतन हलीमा हाशिम के करीब आई और आहिस्ता से बोली, मेरे ऊपर जीरा मिसिज जुमर करेंगी, क्योंकि 5 रोज़ पहले जब अचानक पेशी मलतवी हो गई थी और उस दिन मैं गवाही नहीं दे सकी थी, तो आपने कहा था कि मिसिज जुमर अब मुझे क्रॉस नहीं कर सकेंगी। ओह सॉरी, उसने पेशानी छुई, मैं बताना भूल गया, उस रोज़ ही तुम्हारी गवाही हो जाती, लेकिन जुमर ने अपने किसी गवाह को पेश करने के लिए मोहलत मांग ली थी, और फिर मेरा ख्याल था वो किसी लंबे सफ़र पे जाने वाली हैं, मगर उसने अफसोस से गहरी सांस ली, ऐसा नहीं हो सका, इसलिए आज वही तुम्हारे ऊपर चिरा करेंगी। वो हशाश बशाश नजर आ रहा था। बात करते करते मुड़ा तो देखा जुमर सामने से चली आ रही थी। दोनों की नजरें मिली। हाशिम मुस्कुरा के आगे बढ़ा। मिसेस जुमर, मैंने सुना था किसी हादसे में फंस गई थी, फूल भिजवाए थे मैंने हॉस्पिटल, अब ठीक हैं आप? वो उसका तरोताज़ा चेहरा देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। गुड, वो हनूस मुस्कुरा रहा था। मगर मुझे मायूसी हुई कि आपने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं करवाई। वो हल्का सा हंस दी। वो क्या है ना हाशिम के 5 साल से रिपोर्ट रिपोर्ट खेलकर अब थक गई हूँ। इस दफ़ा जिस अदालत में रिपोर्ट करवाई है ना, वो ज़्यादा काबिल भरोसा है। आपका भी दिन अच्छा गुजरे, नरमी से कहकर वो आगे बढ़ गई। वो मुस्कुरा के सर झटक कर रह गया। जवाहरात आज कोर्ट नहीं गई थी। वो कारदार ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस में अपना मुसाहबीन के साथ इधर उधर चक्कर काटती नए नए अहकाम दे रही थी। गर्दन का सरिया वापस आ चुका था। लिबास पहले से ज़्यादा शोख रंग का हो चुका था। लिपस्टिक ज़्यादा सुर्ख थी। 2-3 मामूली मुलाजमों को जॉब से फारिग किया, 2-4 पे काम का ज़्यादा बोझ डाला, किसी को झाड़ा, किसी को सराहा, और हर एक को एहसास दिला करके वो वापस आ चुकी है। वो अपने ऑफिस में चली आई थी और अब घूमने वाली कुर्सी पे टेक लगा कर बैठी, मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। कोई फंड रेजर मुनक्किद करे, कोई गाला, ताकि जब वो दोनों बेटों के हमरा शान से खड़ी हो तो सारे में उसकी मजरूह हुई धाक फिर से बैठ जाए। मगर गाला का थीम क्या हो, लेकिन इससे पहले एक मामूली सी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए। वो अब पहले से भी ज़्यादा हसीन दिखना चाहती थी। उसने टैबलेट उठाया और उसे चेहरे के करीब लाए, सर कुर्सी की पुश से टिकाए, उंगली उस पर फेरने लगी। चंद एक सर्जरीज को खोजा, फिर सोशल नेटवर्क्स देखने लगी और तभी एक झटके से वो सीधी हुई। शेरनी जैसी भूरी आंखें पहले हैरत से और फिर गजब से फैली। स्क्रीन पे किसी दावत की तस्वीर में साहबजादी साहिबा बैठी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे का नीम रुख वाजे था, DSLR की तस्वीर जहां उसकी जिल्द के हर मसाम तक को दिखा रही थी। वहां कान में मौजूद जुमरत और हीरे जड़े एयर रिंग्स भी दिखा गई थी, जिस पे वो अपनी दो उंगलियां फेर रही थी और जवाहरात की नजरें उंगली पे फिसनी। एक उंगली में नीलाहट भरे हीरे वाली खूबसूरत सी अंगूठी दमक रही थी। एक जेवर होता तो वो कॉपी कह सकती थी, मगर ये दो मुख्तलिफ जेवरात एक साथ, जरे निगार के ये जेवर तो उसकी मलकियत में थे मगर ये साहबजादी के हाथ में। जवाहरात के हाथ से टैबलेट मेज पे लुढ़क गया। वो शल से बैठी रह गई। एमर लब फड़फड़ाई और फिर शेरनी की आंखों में गुस्से भरी सुर्खी उभरी। एमर ने उसकी सबसे कीमती मता उसकी दुश्मन को दे दी थी, मगर क्या उसने सिर्फ यही मता दी थी या कुछ और भी, कोई राज, कोई भेद? वो तेजी से एमर को फोन मिलाने लगी, मगर रिकॉर्डिंग ने खबरदार किया कि मतलूबा नंबर अब नहीं मिल पाएगा। जवाहरात ने फोन रख दिया और किसी बुत की तरह वहीं बैठी रहेगी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, बहुत बर्दाश्त कर लिया उसने दूसरों को खुद को दबाते हुए। अब वो नहीं दबेगी, दिफा नहीं, चारहियत, बेहतरीन हिकमत अमली। शेरनी की आंखें आग की तरह लिपटों से भरी सोच में गुम दिखाई देती थीं। कमरे अदालत में वापस आओ तो हर शख्स अपनी मखसूस नशिस्त पे बराजमान था। सादी पहली कुर्सियों पे बैठा था और गाहे बगाहे दूर पीछे बैठे गोल चश्मे वाले आदमी को देखता था, जो आज भी खामोश तमाशाई बना बैठा था। जज साहब के सामने हाशिम और जुमर करीब करीब खड़े थे और वो नागवारी से कह रहा था, मिसेस जुमर ने आज भी अपना आखिरी गवाह पेश नहीं किया, ना उसकी कोई मालूमात मुहैया की हैं। क्या अब ये अदालत का वक्त यूं ही ज़ाया करती रहेंगी या हम आगे चलेंगे योर ऑनर? योर ऑनर, मुझे आखिरी गवाह को पेश करने के लिए वक्त दरकार है, उसने कहते हुए एक नज़र पीछे बैठे सादी पे डाली, जिसने नदामत से सर झुका लिया। वो अभी तक डॉक्टर माया को ढूंढ नहीं पाया था। आप पहले भी काफ़ी ताखीर कर चुकी हैं, बहरहाल हम कार्रवाई शुरू करते हैं। आप डिफेंस के क्लोजिंग आर्गूमेंट तक गवाह पेश कर देंगी तो मैं कबूल कर लूँगा, वरना याद रखिएगा मिसेज उमर, जज साहब ने एनक के पीछे से उसे देखते हुए तंबी की। अगर कारदार साहब के इख्तितामी दलाइल तक आपने गवाह पेश ना किया तो अदालत यही समझेगी कि आप ताखीरी हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। थैंक यू योर ऑनर, मैं उससे पहले गवाह ले आऊँगी, उसने ताबेदारी से सर को खम दिया। जुमर के गवाह मुकम्मल हो चुके थे, अब हाशिम के गवाहान की बारी थी। उसके बाद इख्तितामी दलाइल थी और फिर जज ने फैसला सुनाना था। मजीद आगे चलने से पहले अदालत नौशीरवा कारदार से हलफ के बगैर चंद सवालात करना चाहेगी। जज साहब ने मसरूफ से अंदाज में हुक्म दिया। हाशिम ने शेरू को इशारा किया, वो उठा और सपाट से अंदाज में कटहरे में आ खड़ा हुआ। जुमर अब वापिस जगह पे बैठी कलम उंगलियों में घुमाती गौर से उसे देखने लगी थी। नौशीरमा, आप ये किस मई को कहाँ थे? जज साहब रुख उसकी तरफ मोड़े नरमी से पूछ रहे थे। सर, मैं दुबई में था, वो खुश्क से अंदाज में बोला। सुमर सर झटक कर अपने कागज उलट पुलट करने लगी। क्या आपने सादी यूसुफ को गोलियां मारी थी? नहीं और ऑनर, ये महज एक बोहतान है, मैं तो उस वक्त मुल्क में भी नहीं था। हाँ, मेरा सादी से झगड़ा ज़रूर हुआ था और कई झगड़े रह चुके थे, मगर गोली नेवर, वो एतमाद से कह रहा था। सादी बस चुभती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। और सादी के अगवा में आपका हाथ था? सादी अगवा ही नहीं हुआ योर ऑनर, कुछ यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्तों ने बताया था कि वो शवाल में रहता रहा है इतना अरसा, वहाँ वो दहशत गर्दों की तंजीम, वो रट्टे रटाई अंदाज में बोलता रहा। जब वो कटहरे से उतरा तो बस एक मलामती नज़र जुमर पे डाली और वापिस आकर बैठ गया। अब वो अपने फैसले खुद देगा, उसने साबित कर दिया था। तो आप ये कह रही हैं कि 21 मई को सादी यूसुफ ऑफिस बिल्डिंग में नहीं आया था? हाशिम कटहरे में खड़ी हलीमा से जिस वक्त पूछ रहा था, उसी वक्त पिछली नशीस्तों पे फारिस गाजी आकर बैठा। उसने शर्ट की आस्तीनें चढ़ा रखी थी और चेहरे पे संजीदगी थी। जी नहीं, वो नहीं आया था, हलीमा एतमाद से बोली। और उससे पहले मुतादीद बार आपके नंबर से सादी को कॉल की गई थी, वो किस सिलसिले में थी? हाशिम पूछ रहा था। सोनिया की पार्टी में सादी से मेरी मुलाकात हुई थी, वो चाहता था मैं उसकी मुलाकात अपने एक अंकल से करवाऊं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करते हैं और आजकल शवाल में तैनात हैं। तो आप वो कॉल्स मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए नहीं कर रही थी जैसा कि सादी ने कहा, बल्कि मामला शवाल का था। शवाल एक इलाका है जो ज़र्ब अज़ब के बावजूद आज भी दहशतगर्दों की जन्नत है और मीडिया रिपोर्ट्स के बरक्स वहाँ तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है। जी, अंकल से रابطہ नहीं हो पा रहा था और जब हुआ तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, यही बताने के लिए सादी को कॉल की थी, उसने उल्टा मुझे भी अपने केस का हिस्सा बना दिया, वो ना खुशी मगर पूरे एतमाद से कह रही थी। हाशिम ने मुड़ के एक मुस्कुराती नज़र सादी पे डाली और फिर योर विटनेस कहता वापस अपनी जगह पे आ गया। सुमर नशीद से उठी तो पीछे बैठे फारिस ने पहलू बदला, उसके चेहरे पे फिक्रमंदी नज़र आती थी। सुमर जीरा कैसे करेगी और क्या उस जहनी हालत में वो हलीमा पर किरदार कश ताबड़तोड़ हमले ठीक से कर पाएगी? कहीं वो गुस्से में टेंपर लूज करके सब खराब ना कर दे? जुमर छोटे छोटे कदम उठाती हाथ में चंद कागज़ पकड़े कटहरे के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। हलीमा ने पूरे एतमाद से उसकी आंखों में देखा, गोया वो तैयार थी। सुबह हाशिम ने उसकी मुट्ठी में चंद कॉफ़ी बीन्स डाले थे और फिर उसे मुट्ठी बंद करने को कहा था। ये तुम्हारा सरमाया है, जिरा में वकील तुम्हारी मुट्ठी खाली करवाने की कोशिश करेगी, मगर तुमने कोशिश करनी है कम से कम दाने गिरें और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास महफूज रहें। और इस मिसाल से वो समझ गई थी। थैंक यू हलीमा, अदालत के साथ तावुन करने के लिए, वो मुस्कुराकर गोया हुई चमकदार भूरी आंखें हलीमा पे जमी थी। मगर मुझे आपसे एक गिला भी है, हलीमा उस नरमी की तवक्को नहीं कर रही थी, कतरे तजबजब से बोली। जी, ये सच है ना कि मैंने आपको मुतअद्दिद बार कॉल्स की और मिलने की कोशिश की ताकि आपसे आपकी तरफ की कहानी सुन सकूँ, क्योंकि अभी तक तो मुझे सिर्फ सादी यूसुफ की तरफ की कहानी मालूम है, मगर आप मुझसे नहीं मिली। ये मेरा कानूनी हक है मैम, वो गर्दन अकड़ा के बोली। ऑफ कोर्स ये आपका हक है। अरे नहीं, आप गलत समझी, आपका हक सलब करने की बात नहीं कर रही मैं, बल्कि, वो याद करके हल्का सा हंसी, एक केस में मैं खुद जब गवाह पेश हुई थी फारिस गाजी के खिलाफ, तो मैंने भी मुखालिफ वकील से बात करने से या मिलने से इनकार कर दिया था। मैं आपकी पोजीशन समझ सकती हूँ और मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी लड़की को उस कटहरे में लाकर खड़ा करें, इसलिए मैं चाहूँगी आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। बस आपको मेरे चंद सवालात के जवाब देने हैं और फिर आप जा सकेंगी। हलीमा ने धीरे से इस्पात में सर हिलाया, जुमर के पीछे हाशिम को देखने की कोशिश की, मगर जुमर ने जैसे ही उसके निगाहों का रुख देखा वो ज़रा दाएं तरफ सिर की, रास्ता ब्लॉक हो गया, हलीमा अब हाशिम को नहीं देख पा रही थी। मगर ये तो सच है ना कि मैं पहली दफ़ा आपसे इस केस के बारे में बात करने जा रही हूँ? जी, मगर हाशिम कारदार से कई घंटे तक आपने गवाही डिस्कस करके तैयारी की होगी तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी अगर मेरे सवालात लंबे हो जाएं, क्योंकि मुझे पहले वक्त नहीं दिया आपने, तो वो कमी भी पूरी करनी है। वो नरमी से समझाने वाले अंदाज में कह रही थी। हलीमा ने थूक निकली, फिर जरा दाएं तरफ हुई, मगर जुमर उसके साथ उसी तरफ से रखी, रास्ता अभी तक ब्लॉक था। जी श्योर, वो मजबूरन बोली। आप ऑब्जेक्ट करें, नौशीरवा ने बेचैनी से हाशिम को मुखातिब किया, जो खुद भी कदरे अचंभे का शिकार लगता था, मगर जवाब में शेरू को काट खाने को दौड़ा। किस बात पे कि वो शाइस्तगी से क्यों बात कर रही है? ओके थैंक यू हलीमा, बस मैं आपके चंद मिनट लूँगी, वो मुस्कुरा के गोया हुई। मैंने सुना है आप बहुत काबिल सिक्योरिटी हैं और बहुत जान फिशानी से अपना काम करती हैं, सुमर तौसीफी अंदाज में शुरू हुई। जी, वो धीरे से बोली, और आप कभी भी छुट्टी नहीं करती, बीमारी की हालत में भी ऑफिस जाती हैं। जी, वो किरदार पे हम लोग की तैयारी करके आई थी और यहाँ उसकी तारीफ हो रही थी। गुड, तो 21 मई को आप ऑफिस में ही थी? जी, मैं सारा दिन डेस्क पे थी। और 21 मई को नीचे लॉबी में कितने लोग सारे दिन में आए थे? मैं लॉबी में आने जाने वालों से ना वाकिफ हूँ, मैं सिर्फ उनको बता सकती हूँ जो मेरे सामने लिफ्ट से उतर कर हाशिम कारदार के ऑफिस में जाते हैं। यानी कि आप बिल्डिंग में दाखिल होने वाले हर शख्स का हिसाब नहीं रखती, सिर्फ उन्हीं का हिसाब रखती हैं जिनको आप देख सकती हैं। जी, जिनको आप देख सकती हैं, राइट? उसने जोर दिया, सब दुम सादे सुन रहे थे। जी, और सादी को आपने नहीं देखा था? नहीं, अगर वो आया होता तो मुझे पता होता। कैसे पता होता? क्योंकि लिफ्ट मेरे सामने है और मुझे क्रॉस करके ही कोई कारदार साहब के ऑफिस में जा सकता है। वो तो स्टाफ लिफ्ट है ना? सुमर ने चंद कागजात उसके सामने रखे जिन पे ऑफिस फोटोज प्रिंट की गई थी। एक प्राइवेट लिफ्ट भी तो हॉल के कोने में है और उससे कारदार साहब के खास मेहमान उतरते हैं। उसके एक तरफ ग्लास वॉल लगी है जो मामूली सी धुंधली है। क्या ये मुमकिन है कि कोई वहाँ से उतरे तो आपको क्रॉस किए बगैर ही सीधा कारदार साहब के ऑफिस में चला जाए? हलीमा लम्हे भर को चुप हुई। हाशिम को देखने की राह हनूस ब्लॉक थी। वो ग्लास बहुत मामूली सा धुंधला है और किसी इंसान के कंधों तक आता है। कोई वहाँ से गुजरता तो उसका सर नज़र आ ही जाता। चंद फुट दूर ही तो मेरा डेस्क है। और आपकी आंखें कैसी हैं? सॉरी, क्या ये सच नहीं है मिस हलीमा के 20 अप्रैल को आपकी आंखों की लेज़र सर्जरी हुई थी PRK, मगर आपने सिर्फ 2 दिन का ऑफ लिया था और तीसरे दिन आप जॉब पे वापस आ गई थी? जी, ये दुरुस्त है। और आपने अपने बॉस को नहीं बताया था कि PRK के बाद आंख खुलती ही 2 दिन बाद हैं और बसारत धुंधली होती है? कम अज़ कम 4 से 5 माह लगते हैं दोनों आँखों की नज़र शार्प होने में। आपका नंबर -4.5 था, जो काफ़ी कमज़ोर है। आपकी नज़र वापस आने में कम अज़ कम भी 2 माह लगने थे। हलीमा ने बेचैनी से उसके पीछे देखना चाहा, मगर बेसुध हाशिम ने कोफ्त से पहलू बदला। वो इतराज़ करता तो वो मज़ीद कन्फ्यूज हो जाती। मेरी नज़र बिल्कुल ठीक थी, मगर क्या उन दिनों आप स्टेराइड ड्रॉप्स आँखों में नहीं डाल रही थी? जी, मगर और आपने 5 जून को अपने डॉक्टर को पोस्ट ऑप चेकअप में कहा था कि इस हफ्ते जब से आपने स्टेराइड छोड़े हैं आपकी नज़र बहाल होने लगी है। यानी 21 मई तो उससे पहले आया था। 21 मई तक तो आप डॉक्टर के हरूफ तहजी बोर्ड की आखिरी 4 सतूर नहीं पढ़ सकती थी। मेरी नज़र ज़रा सी कमज़ोर थी, मगर मैं सारा काम एहसन तरीके से। आप कह चुकी हैं कि आप बीमारी में भी आ जाती थी ऑफिस, तो इन दिनों आपको 2 मीटर से आगे नज़र नहीं आ रहा था, मगर आपने अपने बॉस को नहीं बताया और काम करती रही। मगर मैं वो मुस्तरब होकर बोलना चाह रही थी, मगर और ये ऐन मुमकिन है कि करीबन 12 मीटर दूर मौजूद प्राइवेट लिफ्ट से शादी जब उतरा हो तो आपने फासले के बाइस उसे पहचाना ना हो। मगर वो प्राइवेट लिफ्ट से नहीं उतरा था, वो बेचैनी से बोली। यानी वो स्टाफ लिफ्ट से उतरा था? वो तेज़ी से बोली। हाशिम ने आँखें मींच ली। उफ, हलीमा लम्हे भर को चुप हुई। वो किसी भी लिफ्ट से नहीं उतरा था, मगर ये ऐन मुमकिन है कि आपने उसे ना देखा हो, क्योंकि आप आंखों में उन दिनों स्टेरॉइड्स डालती थी और प्राइवेट लिफ्ट से आने वाले को नहीं देख सकती थी। यूँ वो आपको बाईपास करके हाशिम के ऑफिस में जा सकता था। आप झूठ नहीं बोल रही, आप में दरअसल देखने की अहलियत ही नहीं थी। थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं पूछना। अब की बार एकदम तेज़ी से और दृष्टि से कहकर जुमर वापस हो ली। हलीमा ने बेबसी से हाशिम को देखा, जो अब नज़र आया था और उसे खशमगी निगाहों से घूरे जा रहा था। वो री एग्जामान के लिए भी नहीं उठा। मज़ीद कोई गुलफशानी ना करते वो, और गवाह को जाने दिया। ज़ुमर, वो वापस बैठी तो सादी ने आहिस्ता से उसे मुखातिब किया, वो उसके करीब हुई। फारिस मामू की रहाई से पहले जब मैंने एक होटल में हलीमा के हाथ में मौजूद हाशिम के लैपटॉप को यूएसबी लगाकर हैक करने की कोशिश की थी तो वो मुझे नोटिस नहीं कर पाई थी, यकीनन इसलिए कि उसकी नज़र ख़राब थी। हाँ मगर ज़ुमर, मैं तो रेगुलर स्टाफ लिफ्ट से उतरा था, उसने जल्दी से तोसी की। साथी यूसुफ खान, कोर्ट रूम में झूठ को सच से नहीं हराया जाता, झूठ को उससे बड़े झूठ से हराया जाता है, मुस्कुरा कर कहते वो वापस सीधी हो गई। जब वो बाहर निकली तो रातारी में अपने बॉस के साथ चलती हलीमा उसे सफाइयाँ दे रही थी और वो गुस्से में कुछ कह रहा था। वो मुस्कुरा के आगे बढ़ गई, तब एहसास हुआ कि कोई उसके साथ आकर चलने लगा है। वो रुकी नहीं, मुड़ी नहीं, कदम उठाती रही। बड़े अरसे बाद कंट्रोल, शाइस्ता और ठंडे मिजाज की लगी हैं आप, मुस्कुराहट दबाए वो बोला था। ज़ुमर ने नज़रें घुमाकर उसे देखा। मैं तो वकालत कर रही थी। और यकीनन उसके डॉक्टर की फ़ीस वगैरह का आपको हाशिम के कंप्यूटर से चोरी की गई फाइल से मालूम हुआ होगा। वकील अपना सोर्स नहीं बताते, और दो नंबर लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। वो दो कदम आगे बढ़ गई मगर वो रुका रहा, फिर मुस्कुरा के बोला, मैं मुतासिर हुआ हूँ। ज़ुमर के कदम जंजीर हुए, वो घूमी तो आंखों में हैरत थी। मुझसे? तुमसे, क्योंकि अच्छा वकील वो होता है जो वहाँ से आए जहाँ से तसव्वुर भी नहीं किया हो। हम सब समझ रहे थे तुम उसके किरदार और काबिलियत पे हमला करके उसको झूठा कहोगे, मगर तुमने ये साबित किया कि वो सच बोल रही है। बस बेचारी को नज़र ही नहीं आया था, मुस्कुरा के बोलते हुए वो उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब देखकर, मगर डर भी लगा। सोच रहा हूँ आइंदा मालूम नहीं बातों में तुमसे जीत भी सकूँगा या नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो खुफकी से कहती सर चटकती आगे बढ़ गई और वो उदास मुस्कुराहट से उसे जाते देखता रहा। सुबह के तख्त नशीन शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। रात शहर पे उतरी तो बुलंदोबाला इमारतों की सारी रोशनियां जगमगा उठीं। ऐसे ही एक रोशन पुरशिकवा इमारत एक से एक स्टार होटल की थी, जिसके अंदर जाओ तो लॉबी में रंगों, रोशनियों और खुशबुओं का सैलाब उमड़ आया था। हंसते हुए बेफिक्र खूबसूरत लोग और उन सब के दरमियान से गुजरती साजादी साहिबा, जिसके कानों के नगीने जगमगा रहे थे और उंगलियों की अंगूठियां निगाहें खैरा कर देती थीं। उसके पीछे दो बॉडीगार्ड चल रहे थे और वो तीनों लिफ्ट की सिम जा रहे थे। साजादी साहिबा की मुस्कुराहट वैसे ही चेहरे पे जमी रही जब वो बालाई मंजिल में एक राहदारी से गुजर के एक स्वीट के बाहर आ ठहरी। गार्ड्स ने दरवाज़ा खटखटाया तो अगले ही लम्हे वो खुल गया। खोलने वाली खुद जवाहरात थी, सुर्ख लिबास में मलबूस, सुर्ख लिपस्टिक लगाए, बालों को कर्ल करके चेहरे के एक तरफ डाल रखा था और मुस्कुरा रही थी। आपको मेरे लिए दरवाज़ा खुद खोलना पड़ा, साजादी साहिबा तन से मुस्कुराई। चूँकि आपने किसी हसास मौजू पे मिलने के लिए कहा था तो मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया, आइए ना, खुश दिली से कहते हुए उसने रास्ता छोड़ा। चंद मिनट बाद वो दोनों शहाना तर्ज की कुर्सियों पर आमने सामने बैठी थीं। दरमियान में मेज़ थी जिस पे फूल रखे थे। गार्ड्स बाहर थे। आपके जेवरात बहुत खूबसूरत हैं, जवाहरात मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोली। मुझे आपकी तरह लंबी लंबी अदाकारियां नहीं आती जवाहरात बेगम, वो आपके बोली तो मुस्कुराहट सिमट गई थी और आंखों में तपिश डर आई थी। ये मुझे अहमद शफी ने दिए हैं, आपकी मलकियत थे ये और आप मेरी मलकियत हैं। अमर, वो हल्का सा हंसी, फिर कोनी कुर्सी के हाथ पे रखे एक उंगली गाल तले रखे वो दिलचस्पी से साजादी को देखने लगी। और क्या दिया है अमर ने आपको? मुझे तो बस आप पे तरस आ रहा है, वो वाकई दरहम से बोली थी। बहुत दिनों बाद आप ऑफिस और सोशल गैदरिंग्स में नज़र आई थी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ, मगर कौन जानता था कि ये तख्तो ताज महज चंद दिन का मोहताज है। बस चंद अल्फाज इसको उलटने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि मेरा तख्त उलटने वाला है? क्योंकि आपके तख्त को उठाने वाले आपके दो बेटे हैं और जिस दिन वो आपकी हकीकत जान गए आप तबाह हो जाएंगी। और क्या है मेरी हकीकत? मिसेस कारदार, वो ज़रा सा मुस्कुराई। कहा था ना मैंने आपको, जैसे आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है मैं भी करूँगी। कहा था ना मैं इंतकाम ज़रूर लूँगी। आप सोचें इस वक्त आप पे क्या गुजरेगी जब हाशिम जान लेगा कि आपने उसके बाप का कत्ल किया है। जवाहरात मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए उंगली पे एक उंगरियाली लिट लपेटती रही। और ये बताने के अहमद ने कितने पैसे लिए हैं आपसे? कोई हैरत कोई शौक नहीं, आप खुद को जितना भी कंपोस्ट जाहिर करने, आपका चेहरा गवाही देता है कि आप औरंगजेब कारदार की कातिल हैं। और ये भी उसने कहा होगा कि मेरे पास सबूत नहीं है, मगर मिसेस कारदार का चेहरा इस गवाही के लिए काफ़ी है। वो हल्का सा हंसी। साहबजादी साहिबा के हिसाब तंगे, उसको ये उम्मीद नहीं थी, कदरे बेचैनी से बोली, सादी यूसुफ सब जानते हैं कि किस तरह तुमने अपने शोहर को मारा और मेरी एनजीओ भी गवाह है। और डार्लिंग, तुम भी किन लोगों की बातों में आकर अपने कद से बड़ी बातें करने आ गई। जवाहरात ने अफसोस से गहरी सांस भरी। साहबजादी साहिबा को अब गुस्सा चढ़ने लगा। जिस दिन मैंने हाशिम को बता दिया ना, वो तुम्हारी जान ले लेगा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे ड्राइवर को जो सुबह छुट्टी लेकर गया है, कल शाम मैंने ख़रीद दिया था और उसने मुझे सब बता दिया कि किस तरह सादी और अहमर ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ ये झूठ बोला। और तुम बीवी, तुम चली आई मेरा तख्त गिराने। ये कहते हुए जवाहरात उठी और साथ वाले कमरे का नीम वा दरवाज़ा खोल दिया। साहबजादी साहिबा ने चौंक कर गर्दन मोड़ी और अगले लम्हे वो सांस तक लेना भूल गई। वहाँ से वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे, हाशिम और नौशीरवां सूट में मलबूस चुपती हुई सपाट नज़रों से उसे देखते हुए। वो अपनी माँ के दाएं बाएं आ खड़े हुए थे और जवाहरात मुस्कुरा कर कह रही थी, मैं जानती थी तुम मुझे ब्लैकमेल करने आओगी, इसलिए मैंने अपने बेटों को भी बुला लिया। और देखो, वो मेरे साथ खड़े हैं, इनको मुझ पर पूरा एतमाद है। साहबजादी फक चेहरा लिए खड़ी हुई, थूक निकला, बारी बारी उन दोनों के स्पार्ट चेहरे देखे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को मारा है, वो दबा दबा सा चिल्लाई। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? और सादी का नाम मत लेना, आपके ड्राइवर से सुन चुका हूँ, सादी तो कल तक खावर को मेरे बाप का कातिल कहता था। हाशिम तलखी से गोया हुआ, वो नॉर्मल नज़र आ रहा था। तुम्हारी मुलाजमा गवाह है, उसने तुम्हारे बाप के बाथरूम से जवाहरात को बाहर निकलते देखा था। जस्ट गेट आउट, हाशिम ने बेजारी से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं सारी दुनिया को बताऊंगी तुम कैसी औरत अपने बेटों को धोखा दे रही हो। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को भी तुमने श्रीलंका से अमर के जरिए कॉल करवाई थी, और जब उसके पास गई तो उसको इतना डराया कि उसने खावर का नाम। शेरू ने बहुत आहिस्ता से सर उठाया। निकल जाओ यहाँ से, जवाहरात हलक के बल चिल्लाई थी। वो सहम कर खामोश हुई। जवाहरात कदम कदम चलती उसके करीब आई और सुर्ख अंगारा आंखों से उसे घूरा। सादी को कहना हमारा फैमिली यूनिट वो कभी नहीं तोड़ सकता। रिस्क और राज सिर्फ कोशिश से नहीं मिलता। ये इधर, पेशानी पे उंगली रखी, इधर लिखा होता है मेरा बख्त, इधर लिखा है रहे के जेवरात, तो तुम ये रख सकती हो, ये कर्ज्ड हैं, जल्दी तुम्हें दलदल में धकेल देंगे और तुम मुझसे बड़ी डाइन बन जाओगी, अब दफा हो जाओ। और साहबजादी कुछ कह ही ना सकी, बारी बारी सबको देखा और फिर तेजी से वहां से निकल गई। जवाहरात अब के मुड़ी तो आंखों में आंसू थे। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने मेरी सारी बात सुनकर मेरा साथ दिया और सादी यूसुफ के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया, मुझे तुम दोनों पे फख्र है। हाशिम ने कंधे उचकाए और सोफे पर बैठ गया, वो बेजार लग रहा था। नौशीरवां अलबत्ता अभी तक बुत बना खड़ा था। हाशिम उसी बेजारी से कहने लगा, सादी बार बार डैड की मौत को बीच में क्यों ले आता है, अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि खावर असल कातिल है भी या नहीं। जवाहरात का दिल बुरी तरह कांपा। वो बहुत बड़ा जुआ खेल गई थी, मगर उसके सिवा और चारा नहीं था। ऑफकोर्स खावर कातिल है हाशिम, अब मैं या तुम तो कातिल हो नहीं सकते, कहीं तुम भी उसकी बातों में तो नहीं आ गए। ओहो नहीं मम्मी, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि वो अब इस बात को हर जगह इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें। और एमर को कैसे पता डॉक्टर के घर वाली बात, नौशीरवां किसी ख्वाब किसी कैफियत में बोला था। वो दोनों उससे देखने लगे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के घर रईस, मैं, आप और भाई गए थे। अहमर तो तब हमारा मुलाजिम भी नहीं था, तो उसे कैसे पता चला कि आपने डॉक्टर को डराने वाली बातें कही थी। शेरू अजीब सी नज़रों से उसे देख रहा था, वो बफर गई। क्योंकि अहमर के जरिए खावर का पता साफ किया था हमने, शायद मैंने ही बताया हो, अब क्या तुम मुझे ऐसे देखोगे। और उसने मैरी का नाम क्यों लिया, आप मैरी को डिपोर्ट करना चाहती थी, आप मैरी से डैड की मौत के बाद से खुश नहीं थी। नौशीरवां मम्मी पे शक मत करो, हाशिम उकता कर खड़ा हुआ, इनकी बातों को अपने जहन पर सवार मत करो, चलो डिनर करते हैं। उसने उसका शाना थपथपाया तो शेरू ने सर झटका, जैसे बहुत से ख्यालात भी झटके। वो दोनों अपनी अपनी जगह उलझे नजर आते थे और जवाहरात बज़ाहिर पुरसकून सी, अंदर अजीब तूफानों में घिरी थी। साहबजादी के बताने से बेहतर था वो खुद उनको बता दे, ये हिकमत अमली उसका आखिरी ऑप्शन था। आखिर जुआ और उसका नतीजा इतना हौसला अफजा नहीं था जितना वो चाहती थी, मगर फिर भी उसके बेटे उसके साथ थे, उसे और क्या चाहिए था। उम्मीद के सहरा में जो बरसों से खड़ा है, हालात की बेरहम हवाओं से लड़ा है। मोरचाल पे वो हबस सदा रात मखमूम सी फैली थी। लाउंज की दीवार को नए सिरे से साफ पेंट करके हुनैन फारिग हो चुकी थी। वो नक्शो निगाह छुपके थे और अब वो चंद रोज़ में उस पर स्टेंसिल पेंट कर सकती थी। शुक्र, वो ग्लव्स उतारती, ब्रश और डब्बे उठाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी ताकि अपने कमरे में जाकर उस सामान को ठिकाने लगाए। फिर सादी के कमरे की जलती बत्ती देखकर उतर चली आई। वो स्टडी चेयर पे टेक लगाए बैठा था और पुरसोच नजरें छत पे टिकी थी। परेशान ना हो भाई, हम फिर से डॉक्टर माया को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके नरमी से पुकारने पे वो चौंका, फिर उसे देखकर जरा सा मुस्कुराया। पता है हुनैन, सिर्फ एक बात मुझे तसल्ली देती है कि हमारे जज साहब ईमानदार आदमी हैं, और मुझे सिर्फ एक बात खौफ दिलाती है कि बड़े फैसले करने के लिए सिर्फ ईमानदार होना काफ़ी नहीं होता। वो सोच कर रहेगी मगर बोली तो सिर्फ इतना, चाहे हम जंग जीतें या हारें, हक के लिए लड़ना हमेशा दुरुस्त होता है। फिर वो चली गई और वो वहीं बैठा सोचता रहा। मायूसी, उदासी और उम्मीद के दरमियान वो कहीं हवा में मुअल्लक था, किसी कच्चे धागे से लटका, किसी पक्की जंजीर से बंधा। फिर वो उठा और वुजू करके आया, तौलिए से हाथ मुँह खुश किया और स्टडी टेबल पे कुरान लिए वापिस आ बैठा। एक यही कलाम अल्लाह तो था जो हर अंधेरे में तसल्ली देता था कि खैर है, जहाँ इतना चल लिया वहाँ कुछ और चलते जाओ, रोशनी मिल जाएगी, तुम्हारे हिस्से की रोशनी तुम्हें ज़रूर मिलेगी, बस थोड़ा सब्र और बस थोड़ा फासला और। मैं पना चाहता हूँ अल्लाह की धुतकारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। उसने मतूबा आयत से अपनी महबूब सूरत खोली। और बेशक तेरा रब जानता है जो उनके दिलों में पोशीदा है, जो उनके सीने छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। और आसमान और ज़मीन में ऐसी कोई पोशीदा बात नहीं जो रोशन किताब में ना हो। ये आयत अल्लाह ताला आपने कुरान में कितनी दफ़ा दोहराई है? अनगिनत। और उसके अनगिनत रमूज हर दफ़ा जाहिर होते हैं। ये नहीं फरमाया यहाँ के तुम छुपाते हो, ये फरमाया जो उनके सीने छुपाते हैं। यहाँ जो गिल्टी पार्टी है वो इंसान नहीं है, वो उसका सीना है। दिल भी सीने के अंदर होता है और हम खुद क्यों नहीं? अगर गौर करो तो आयत के शुरू में फरमाया आपका रब, सिर्फ रब भी कहा जा सकता था, मगर आपका रब का मतलब मेरे नज़दीक ये है कि जिसके दिल की बात हो रही है वो तो अल्लाह का बंदा है। मैं और आप हम अल्लाह के हैं, इसीलिए शायद अल्लाह ताला हमारी रायत दे देते हैं। सरफे नज़र कर जाते हैं हमारी गलतियों से, मगर ये हमारे दिन हैं जो बेकाबू हो जाते हैं। कभी कंपल्सिव प्लायर्स को देखा है? वो बात बात बगैर सोचे समझे झूठ बोलते हैं। उनका दिमाग अभी सामने वाले का सवाल समझा ही नहीं होता कि ज़ुबान झूठ बोल देती है, तो ये दिल कैसे इंसान को बेबस और मजबूर कर देता है? जब हम उसमें गलत खजाने भरते जाएं और उसको किसी शय का आदि कर दें, हम गलत काम उसमें छुपाते हैं तो ये आदि हो जाता है, फिर खुद से हमसे पूछे बगैर अपने अंदर गलत चीज़ें, गलत ख्यालात, गलत इरादे, गलत मोहब्बतें महफूज करता जाता है, फिर ये काबू में नहीं रहता। और उसका हल क्या है? हल वही है जब कुत्ते और तस्वीर वाले घर में फरिश्ते नहीं आते तो अल्लाह ऐसे दिल में क्यों अपनी मोहब्बत डालेगा जिसमें झूठ, धोखे, गलत राज और गलत लोग बसे हुए हों। वो अपनी नोटबुक पे लिखता भी जा रहा था, जहन की आलूदगी धीरे धीरे छूट रही थी। एक यही किताब तो सारी कसाफत दूर कर देती थी। बेशक ये कुरान बनी इसराइल पर अक्सर उन बातों को जाहिर करता है जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं, और बेशक वह ईमानदारों के लिए हदायत और रहमत है। बेशक तेरा रब उनके दरमियान अपने हुक्म से फैसला करेगा और वो गालिब इल्म वाला है। मुझे आज इस आयत को पढ़कर ये लग रहा है अल्लाह ताला ये कुरान पर हर एक के लिए मुख्तलिफ किरदार अदा करता है। कुछ लोग जो इसको भुला बैठे होते हैं उनकी इबरत की मिसालें ये उनको सुनाता है जो उसको बार बार पढ़ते हैं। हमारे आपस के सारे झगड़ों और इख्तलाफात का हल इसमें मौजूद है, और जिनका नहीं है उनका फैसला आप क्यामत के रोज़ कर देंगे अल्लाह ताला। मगर मुझे अपनी उम्मत की फ़िरका वारियत देख कर अफसोस होता है। इख्तलाफात के नाम पर हमारे यहाँ इतनी तकसीम है कि हद नहीं। हम इख्तलाफ करने वालों को डांट क्यों देते हैं? किसी की जन्नत या जहन्नुम की कोई गारंटी नहीं है सवाए अम्बिया कराम और अशराए मुबशरा सहाबियों या बदर के मुजाहिदों और चंद दीगर सहाबा के, या चंद और ऐसी हस्तियों के जिनके बारे में अहादीस में बताया गया है। किसी इमाम, किसी पीर, किसी स्कॉलर, किसी लीडर, किसी की जन्नत की गारंटी नहीं है। तो फिर हम अपनी जन्नत पक्की करके दूसरे की जहन्नुम का टिकट क्यों हाथ में लिए घूमते हैं? सो अल्लाह पर भरोसा कर, बेशक तू सरे हक पर है। अलबत्ता तू मुर्दों को नहीं सुना सकता और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकता है जब वो पीठ फेर कर लौटें, और ना तो अंधों को उनकी गुमराही दूर करके हदायत कर सकता है। तू उन्हीं को सुना सकता है जो हमारी आयतों पर ईमान लाएं, सो वही मान भी लेते हैं। लेकिन फिर ये सारी बातें हर एक पर असर क्यों नहीं करती? क्यों बहुत से लोग अंधे, गूंगे, बहरे बनकर कुफर के फतवे दूसरों पे थोपे चले जाते हैं? इंसानों की पैरवी में अंधे हो जाते हैं क्योंकि शायद कुरान से हदायत और रहमत ईमान वालों को मिलती है। और ईमान होता क्या है भला? खौफ और गम से निजात पा लेना, खुला जहन रखना जिसमें नरमी हो, तंगी ना हो, सख्ती ना हो। ईमान क्या होता है? हया, दूसरों का दिल दुखाने से शर्म करना, सख्त बातें सुना देने से शर्म करना, सामने वाले के एहसास का ख्याल करना। और क्या होता है ईमान? कुरान और हदीस को सबूत मानना और अपनी राय से ऊपर समझना। ये जब इंसान में आ जाता है ना, ये ख्याल कि मैं और मेरा मसलक गलत हो सकते हैं मगर अल्लाह की बात हरफे आखिर है, तब इंसान का जहन खुलता है और वो सुनता भी है और समझता भी है। मैंने बड़े बड़े मदरसों और यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले उलमा को देखा है, वो इतनी सख्ती से दूसरों पे खटाखट पत्ते लगाते हैं कि आम जिंदगी में भी उनका यही रवैया बन जाता है। मिजाज में सख्ती, हर वक्त दूसरों को जज करना और बदकलामी, इन चीज़ों से दिल सख्त होता है, फिर वो हदायत नहीं लेता। और मैंने उन्हीं मदरसों और यूनिवर्सिटी से निकलते ऐसे उलमा को भी देखा है जो गो के अपनी अटल राय रखते हैं मगर दूसरों की भी सुनते हैं और नरमी से समझाना भी जानते हैं, दलील से बात करते हैं, गुस्से से नहीं, हकारत और नफरत से नहीं। अल्लाह ऐसे नरम खो लोगों का नाम हमेशा बुलंद करता है क्योंकि ये अल्लाह के दुश्मनों से सख्त बात भी सख्ती और बदकलामी से नहीं करते। सीसा पलाई दीवार की तरह अपनी राय और दलील बयान करते हैं मगर दूसरे के कान में सीसा नहीं खोलते। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की तरह बनने की, और उसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई दो इंसान हर चीज़ के बारे में एक जैसा नहीं सोच सकता। हमारे घर वाले भले सियासी और मजहबी ख्यालात हमारे जैसे रखते हों मगर कई जगह उनसे भी हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, मगर मिजाज की ये नरमी सिर्फ तब आएगी जब हम ईमान ले आएंगे और जान लेंगे कि सबसे ज़्यादा तरस सिर्फ अल्लाह है, बाकी हम सब गलत हो सकते हैं। और अगर अपने गलत वजूद से भी हमें इतनी मोहब्बत है तो दूसरों से किरायत क्यों करें? लोगों की कुछ बातों को नज़रअंदाज करना और कुछ को दरगुजर करना, ये ईमान का हिस्सा है। लिखते लिखते उसके हाथ दर्द करने लगे, शायद वो काफ़ी दिन बाद कलम से लिख रहा था मगर ये किताब थी ही ऐसी जो हर दर्द का मरहम बन जाती थी। ये नहीं था कि दर्द नहीं होगा, बस हर दर्द के बाद सुकून भी मिल जाएगा। उसने कुरान को अदब से चूमा और बंद करके रख दिया, फिर उंगलियां खोलने बंद करने लगा ताकि सुकून आए। भाई भाई, पुरसकून माहौल का बुलबुला एकदम से फट गया। हुनैन धार से दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुई थी, हाथ में टैब था और चेहरे पे बला का अफसोस। वो आप लोगों का दोस्त अहमद शबी, उसके बारे में सोशल मीडिया पे खबर देखी आपने? सादी ने गहरी सांस दी और मुस्कुरा के उसे देखा। हाँ देखी थी, एक कार हादसे के बाद एक जली हुई लाश मिली है जो उसी की उम्र के बंदे की, और इत्तेफाक से उसके साथ जो अहमद शफी के नाम का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह थे वो बिल्कुल भी नहीं जले। हन्ना का मुंह हैरत से खुल गया। आपका दोस्त हिलाक हो गया और आप आराम से बैठे हैं? उससे गायब होने के तरीके आते हैं, एक फेक डेथ स्टेज करना उसके लिए मुश्किल नहीं, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। मगर हो सकता है ये सब ड्रामा न हो बल्कि उसको मिसिस कारदार ने मनवा दिया हो, उससे फिक्र हुई। मुझे 90% यकीन है कि ऐसा नहीं है क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वलीम शेक्सपियर ने कहा है, देयर आर 3 वेज फॉर अ पर्सन टू डिसअपियर, द फर्स्ट इज टू डाई, द सेकेंड इज टू लाई, एंड द लास्ट इज टू बी रीबॉर्न। उसी तरह उसने कहीं और किसी नए नाम से जन्म ले लिया होगा। हुनैन ने गहरी सांस ली। रहा ना हमेशा की तरह आखिर में भी फराटी, ये डायलॉग शेक्सपियर का नहीं है, विक्टोरिया ग्रेसन ने रिवेंज में बोला था। शायद आप ठीक कह रहे हैं, ये भी उसका एक फराट हो सकता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो जो मेरे एग्जाम वाली बात हाशिम को बताई थी ना, उसी का बदला मिला है उसे। हुनैन, वो खुफकी से बोला मगर वो मजे से कहती बाहर जा चुकी थी, वो उसे पहले ही दिन से बुरा लगता था। पहली दफ़ा जब उसने हुनैन को देखा था तो उसे उसके अखबार में छपी तस्वीर याद आ गई थी और लग गया था उसके बारे में खोज लगाने। हाँ कि उसने FSC में टॉप करने के बावजूद इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ी? वो उसका सियाराज था और उसी लिए उस अहमद शफी से वो शदीद गैर आरामदेह महसूस करती थी, मगर अब ना वो राज गैर आरामदेह करता था ना वो फराट उनकी ज़िंदगी में रहा था। और वैसे भी उसे कल से ड्राइंग रूम की पेंटिंग भी शुरू करनी थी, सो आज रात गूगल के आइडियाज़ के नाम। अजीब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट के गिरना बताओ कैसा लगा। बहुत दिन बाद आज सरे शामी बारिश शुरू हो गई थी, ऊपर से जैसे पानी के थाल गिरा दिए गए थे। पहाड़ी इलाके के उस बल खाती सड़क के ऊपर चोटी पे बने पत्थरों के घर की खिड़कियों पे बूंदें तड़ातड़ बरस रही थीं। बाहर मई के बावजूद ठंड हो चुकी थी। उस सिटिंग रूम में नौ उम्र लड़का आतिशदान में हीटर चलाने लगा था, फिर उसने पलट कर सोफे पे बैठे हाशिम को वजाहत दी, अब्बू को ठंड ना लग जाए इसीलिए चला रहा हूँ। हाशिम ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया और फिर व्हील चेयर पे बैठे खावर को देखा। वो दोनों एक दूसरे के मुतजाद लग रहे थे, जहाँ हाशिम तरोताज़ा तैयार थ्री पीस में मलबूस चाको चौबंद बैठा था, वहीं खावर लाखर कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा लगता था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और शेप भी सफ़ेद तिनको जैसी थी। गर्दन एक तरफ ढुलकी थी और निगाहें किसी गैर मुरई नुक्ते पे जमी थीं। तुम जाओ बेटा, मैं कुछ वक्त तुम्हारे अब्बू के साथ अकेले में गुजारना चाहता हूँ। लड़का हीटर सेट करके ताबेदारी से सर हिलाता बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बरसती बारिश की तड़तड़ाहट भी मालूम होने लगी। पिछले हफ्ते जब मैं ने दो दिन एक सुर्ख रोमाल को देखते कमरे में बंद गुजारे, तो एक दफ़ा ऐसा मौका भी आया कि फ़ोन खोलकर अपने कॉन्टेक्ट के ग्रुप्स देखे। फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग, शनासा फ्रेंड्स के खाने में बहुत से नाम थे। वो मखमूम मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए खावर पे नज़रें जमाए हुए था, मगर कोई भी काम का नहीं था। मैं सोचता रहा कि दोस्त कौन होता है, वो जिसकी वफा गैर मशरूत हो, जो आपसे भले इख्तलाफ रखता हो मगर आपको सुनता हो, आपको समझता और उसको जब मदद के लिए पुकार दो वो हाजिर हो, और जिसके लिए आप भी हमेशा हाजिर हो। ये अलग बात है कि जो हमारे लिए हमेशा हाजिर होते हैं वो हमसे हमारी उनके लिए हाजिरी की तवक्को नहीं रखते। मगर खावर, मुझे एहसास हुआ कि शायद तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। बूंदे तड़ तड़ शीशों से टकरा रही थी। खावर की आंखें ऊपर कहीं जमी थी, जिस्म से नालियां लगी थी और वजूद में जरा सी जंबिश भी नहीं होती थी सवाए पलके झपकने के। अब तक मैंने तुमसे गुस्से में था, नाराज था, सोचता था क्या इतनी नफरत थी तुम्हें मेरे बाप से कि उनको मार ही डाला। मगर अब मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं अब समझने लगा हूँ तुम्हें भी और खुद को भी। अपने हाथों से एक महबूब इंसान को मारने के बाद मुझे लगने लगा है कि कत्ल सिर्फ नफरत और दुश्मनी में नहीं किए जाते, मोहब्बत में भी हो जाते हैं। मजबूरी ले डूबती है, शायद तुम्हें मेरे बाप से कोई नफरत ना हो, शायद तुम्हारी मजबूरी हो, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अब तुम्हें समझ सकता हूँ। वो उदासी से कह रहा था, लबों पे मुस्कुराहट हनूस कायम थी। खावर उसी तरह एक तरफ देखे गया। मुझे आज कहने दो कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे जाने के बाद हर चीज़ मेरे लिए ख़राब होने लगी है, सब बिगड़ रहा है, मगर मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। लेकिन मुझे कहने दो कि काश ये सब ना हुआ होता, काश तुम मेरे साथ होते इन दिनों, काश तुमने मेरे बाप को ना मारा होता। फिर वो आगे हुआ और करीब से उसको देखा। क्या वाकई तुमने डैड को मारा था? उसकी आवाज़ में एक शुबा सा था, एक शक है जान। खावर दूसरी जानी देखता रहा। वो उठा और घूमकर उसकी व्हील चेयर के सामने आया, दोनों हाथ व्हील चेयर के बाजुओं पे रखे और इस तरह से उसकी आंखों में देखना चाहा जो कहीं और देख रही थी। और अगर तुमने ही उनको मारा था तो किसके कहने पे? क्या मेरी आवाज़ कांपी, मेरी माँ के कहने पे? हाँ बताओ मुझे। उसकी रंगत सुर्ख पड़ रही थी और वो तड़पने के से अंदाज में पूछ रहा था, मुझे बताओ प्लीज़, क्या मेरी माँ ने मेरे बाप को मारा है? मैं वजह नहीं पूछता, सिर्फ हाँ या ना पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं। वो सीधा खड़ा हुआ और पेशानी तकान से मसली, मैं दो दिन से इस कशमकश में हूँ कि मेरी माँ उस वक्त सिर्फ कवर अप कर रही है, या वो वाकई बेकसूर है, और मेरा दिल दोनों बातों को नहीं मानता। मगर एक बात मैं जानता हूँ कि शायद अब मैं मम्मी को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें भी समझ सकता हूँ। अपने हाथ से पहली जान ली है मैंने और बहुत कुछ खो दिया। अगर ये सच हुआ ना खावर, अगर वाकई मम्मी ने ये सब किया है, तो मैं उनसे रास्ता अलग कर लूँगा, उनको छोड़ दूँगा। उनसे मोहब्बत करना तर्क नहीं कर सकता, लेकिन और हाँ, उनको हर हाल में समझता रहूँगा। कत्ल मजबूरी में होते हैं, शायद उनकी भी कोई मजबूरी हो। फिर वो तलखी से हंसा। चंद माह पहले तक मैं ऐसा नहीं था, अब मैं बदलता जा रहा हूँ, मैं बेहिस होता जा रहा हूँ, लेकिन शायद ये शादी की कोई नई गेम है। अगर मम्मी इन्वॉल्व होती तो हम दोनों को साथजादी बेगम के मुलाजिम का बयान ना बताती, इस बात को छुपाती, वो बेकसूर है, इसीलिए तो। उसने सर झटका। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? उसने उम्मीद से पुकारा या उससे पुकारा, मगर दूसरी तरफ वही खामोशी थी। शायद तुम सुन नहीं सकते, तुम्हारी समात मुतासिर हुई है, मगर अच्छा लगा तुमसे बात करके। वो कोट का बटन बंद करते हुए एक आखिरी नज़र उस पर डालता मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। खावर ने आंखों का रुख फेर कर दरवाजे को देखा था, उन आंखों में कोई तासुर नहीं था, ना वो रंगे फसले बहारा का, ना रविश वो अबरे बहार की, जिस सदा से यार थे आशना वो मिजाज बादे सबा गया। कॉलोनी के बंगलों की बत्तियां रात में जलती हुई बहुत भली मालूम होती थीं। हबस और गर्मी के बाद बारिश ने सारे में रौनक बख्शती थी। कुछ लोगों के घरों में बुनते होंगे पकोड़े और चिप्स, मगर मोरचाल में हुनैन पेंट की बू ही फैलाई बैठी थी। सारा घर उससे बेजार था, मगर चूंकि वो अपना हीरो खुद थी तो उसका दिमाग अरसे से आसमान से उतरना भूल गया था। पारिस उस सारी चकचक जो नुदरत हन्ना और हसीना के दरमियान जारी थी से तंग आकर ऊपर टेरेस पे आ बैठा था। मौसम खुशगवार था और ठंडी हवा बहुत भली मालूम हो रही थी। वो पैर लंबे करके मेज पे रखे, आंखें बंद किए, टेक लगा कर बैठा खुद को पुरसकून करने की कोशिश करता रहा। नॉक नॉक आवाज पे चौंक कर आंखें खोली, सुमर उसके सर पर खड़ी थी। सब्ज रंग के लिबास में घुंघराले बाल आधे बांधे वो खुली खिली खिली सी लग रही थी। साथ में भाप उड़ाती चाय का मग भी बढ़ा रखा था और वो हल्का सा मुस्कुराया, थैंक यू, और मग ले लिया। वो उसके साथ कुर्सी पे आ बैठी यूं कि उसकी तरफ घूमी हुई थी। क्या सोच रहे हो? हाँ कुछ नहीं, फारिस ने सर झटका और मग होंठों से लगाया। और मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ सोचो भी नहीं, वो चौंका, क्यों? जुमर की उस पे जमी भूरी आंखों में फिक्रमंदी दिखाई देती थी। तुम खुद को मत परेशान करो, मत थकाओ, गिल्टी फील मत करो, आबदार के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, वह नरमी से समझा रही थी। फारिस हल्का सा मुस्कुराया। फिर किसका कसूर है? हाशिम का, उसके बाप का, वो लोग जिम्मेदार हैं, तुम नहीं। मगर मैंने उसको इस्तेमाल किया था जुमर, ये सोचे बगैर कि वो मुश्किल में पड़ सकती है। तुमने श्रीलंका तक उसको इस्तेमाल किया था, वहाँ तो वो मुश्किल में नहीं पड़ी ना। जिस मुश्किल में तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारी नीयत नहीं, उसके लिए दिल भारी मत करो। अच्छा कोशिश करूँगा, वो जख्मी सा मुस्कुरा के खून भरने लगा। और ये सब मत सोचो जो सोच रहे हो, और मैं जानती हूँ कि क्या सोच रहे हो। तुम सब किए बैठे हो और चाहते हो एक ही वक्त में जाकर उन सबको मार डालो। आबदार और मेरे साथ जो हुआ उस रात, उसके जिम्मेदारों को सजा देने का मत सोचो फारिस। वो उसके कंधे पे हाथ रखे उसे समझा रही थी। वो चुपचाप चाय पीते सुने गया। मैं जानती हूँ तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत चुप रहने लगे हो, तुम्हें ये सारी भड़ास उन लोगों पे निकालनी है, मगर मैं चाहती हूँ तुम दरगुजर कर जाओ, माफ़ कर दो, नहीं तो सब्र कर लो, हमारा केस अदालत में है, हमें वो जीतने दो, और फिर मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तुम ठीक हो ना? उसने नरमी से पूछा। हाँ, उसने मुस्कुरा के इस्बात में सर हिलाया। उस वक्त नहीं थी, शौक में थी, शल थी, मगर अब ठीक हूँ। वादा करो तुम कुछ नहीं करोगे उनके खिलाफ। ओके मैं कुछ नहीं करूँगा, उसने आखिरी घूंट पिया और कप उसे थमा दिया। सुबह ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। इतनी शरीफाना शक्ल बनाकर जब हुक्म मानते हो तो मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं आता। तुम्हारी सोच ही खराब है और तुम्हारी नीयत, उफ, वो कराहा। अच्छा भला मैं तीसरी शादी करने के काबिल हो रहा था, पछता रहा हूँ कि क्यों बचाने गया तुम्हें। तुम्हें सच में तीसरी शादी का इतना शौक है या सिर्फ मेरे सामने बनते हो? तुम कहती हो तो तजर्बा करके दिखा दूँ तुम्हें। हाँ, वो नाक सिकोड़ कर सीधी हुई और टेक लगाकर चाय के घून भरने लगी। नीचे से हुनैन और नुदरत की बहस की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं सोच रहा हूँ हम नया घर ले लें। चिउंटी का घर छोड़ दोगे तुम? सुमर को यकीन नहीं आया। बीबी ये चिउंटी का घर नहीं है, ये पूरा चिड़िया घर है, तड़प कर जैसे वो बोला था। वो एकदम हंसने लगी। मैं संजीदा हूँ, चलो अब हम अपना घर लेते हैं, जहाँ हम सुकून से रह सकें, हर वक्त ये सरहदी झड़पें होती रहें, जहाँ और हर दूसरे दिन कद्दू गोश्त ना बना करे। तुम इतना तंग हो मेरे घर वालों से? वो खफा हुई। मैं इससे भी ज़्यादा तंग हूँ, वो सख्त उताया हुआ लग रहा था। मुझे तो यहाँ कोई अपना समझता ही नहीं है। मैं तो समझती हूँ ना। अच्छा वाकई मैं तुम्हें समझने भी लगी हूँ। सुनो फिर से बताना, तुम्हें वाकई नहीं मालूम था कि कानून शहादत में ऐसा आर्टिकल भी है जिसके तहत मियाँ बीवी को एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता? बेड़ा गरा को कानून शहादत का, ये हमारी हर बात में क्यों आ जाता है? वो हंसती चली गई। मैं इसका जवाब तुम्हें नहीं दूंगी, मगर मैं सही थी, तुम्हें वाकई इस आर्टिकल का नहीं इल्म था। काश तुमने क्लास में मुझे देखने के सिवा भी कुछ किया होता। क्यों नहीं किया था, दो लड़कियां बहुत पसंद थी मुझे, एक का नाम रुबाब था, उसके घर का पता तक याद है मुझे, और दूसरी। और जवाब में वो खुबकी से कुछ कहने लगी थी, मगर वो असर लिए बगैर टेक लगा कर बैठा पाँव मेज़ पे रखे बोले जा रहा था। उस पानी की सारी तलखी और तकलीफ फिर आखिर धुर गई थी और वो पहले जैसा होकर पहले जैसी बातें करने लगा था। वो ठीक हो गया था सुमर के ख्याल में। डियर अलीशा कारदार, तुम्हारा खत 2.5 साल पहले मुझे मिला था, मगर जवाब लिखने में आज बैठी हूँ। अदालत और मौसम दोनों पे गर्मा गर्मी का आलम छाया हुआ था। वक्त पर लगा कर उड़ रहा था, रेत की तरह उंगलियों से फिसल रहा था, आबशार के पानी की तरह पत्थरों से सर पटक रहा था। दरअसल अलीशा, उन 2.5 सालों में बहुत कुछ बदला है और मैंने जान लिया कि तुम गलत थीं। कमरे अदालत में कटहरे में जवाहरात खड़ी थी और जुमर उससे पूछ रही थी, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 21 मई को नौशीरमा पाकिस्तान में ही था, मगर उसको देखने वाले तमाम मुलाजिम आपने चंद दिनों में फारिग कर दिए थे। मुलाजिम दूसरी वजूहात पे फारिग किए थे, सबके टर्मिनेशन लेटर्स की कॉपीज में आज ही जमा करवाई देती हूँ, वो मुस्कुरा के बोली थी। नौशीरमा दुबई में था और आपकी उस शादी के बाद ही चला गया था जिसको करवाने के लिए आपने मेरी मिन्नत की थी। जुमर साहिबा, शादी के बारे में आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है मिसिस करदार, आप पे तो वैसे भी आजकल अपने ही शोहर को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो भी दबाने वाली मुस्कुराहट से बोली। हाशिम का पारा आसमान को छूने लगा, धार से वो ऑब्जेक्शन बोलता उठा, विथड्रॉन, वापिस लिया। सुमर ने सादगी से हाथ खड़े कर दिए। जवाहरात ने तल्ख मुस्कुराहट से सर झटका, मैंने ये भी जान लिया है दिशा कि सिर्फ मेरे अंदर दो भेड़िए नहीं हैं नेकी और बदी के, ये हर शख्स के अंदर होते हैं, हर शख्स गिल्टी है, लेकिन तुम्हारी तरह मैं अब दूसरों को जज करके उनको गिल्ट में नहीं डालना चाहती। कितना बेहतर होता अगर तुम अपने आमाल पे ज़्यादा गौर करती बजाय मेरी फिक्र करने के। लेबॉर्ट्री में खड़ा डॉक्टर नवाजिश दकान से अपना बैग समेट रहा था, चीज़ें उलट पुलट करते उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा, चंद पैगाम थे उनको पढ़ने, वो खड़ा हो गया। तभी अचानक से लैब की बत्ती बंद हो गई, उसने चौंक कर सर उठाया, इधर उधर देखा, मगर उससे पहले कि वो मुड़ता पीछे से किसी ने उसको धिक्का दिया था, मोबाइल फिसला और खुद वो नीचे लुढ़का, फिर यकायक बौखला कर सर उठाया। उसके साथ दो जॉगर्स आके रुके, उसने हैरान नजरें उठाई, ऊपर जीन्स और सुरमई शर्ट पहने आस्तीन चढ़ाए छोटे कटे बालों वाला फारिस गुस्से से उसे घूर रहा था, कौन हो, अंदर कैसे आए। मगर फारिस जवाब देने के बजाय झुका, उसे गरेबान से पकड़ कर उठाया और उसका चेहरा अपनी सुर्ख आंखों के करीब ले जाकर घराया, आबदार उबैद का पोस्टमार्टम तुमने किया था, कौन आबदा, वो हक लाया मगर बात मुकम्मल नहीं हुई। फारिस ने उसे मेज पे यूं धकेला कि बहुत सा सामान, शीशे की बोतलें, फ्लास्क वगैरह नीचे गिरती गईं, हर तरह टूटते कांच की आवाज़ें और किरचियाँ बिखर गई थीं। डॉक्टर का सर फट गया था और वो कराह रहा था, याददाश्त आई है वापस तो अब बताओ, उसे गद्दी से पकड़कर उठाया और खड़ा किया, क्या क्या लिखना भूल गए थे उसकी रिपोर्ट में, बताता हूँ, वो जल्दी जल्दी बोलने लगा, चेहरे पर खौफ व हरास था और माथे से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे, बाजू हाथ और गर्दन पे, और फेफड़ों से मिलने वाला फ्लूइड किसी झील या समंदर का नहीं था, अगर होता तो उसमें डायटोम्स। किसके कहने पे बनाई थी रिपोर्ट बताओ, वो कराया तो उसकी गिरत ने फड़फड़ाता मखफी सा डॉक्टर कांपा था। डॉक्टर आफ्ताब वास्ती, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आइंदा तुम किसी भी रिपोर्ट बनाने के काबिल नहीं रहोगे, और ये कहकर उसने उसके दाएं हाथ को मरोड़कर जोर से झटका दिया। अजीब सी आवाज़ आई और डॉक्टर की चीखें निकल गईं। फारिस ने नफरत से उसे परे फेंका और दरवाजे की तरफ भड़ा, फिर मुड़ा और बड़ी मेज़ को धकेलते हुए सामान समेत उसके ऊपर गिरा दिया, एक कुर्सी को ठोकर मारी और फिर नफरत से उसे देखता बाहर निकल गया। तुम जैसे लोग अलीशा खुद तो नाकाम और तल्ख होते ही हैं, मगर दूसरों को हर वक्त अकाबी आंख तले रखते हैं। असल में कुछ लोगों को बड़ा दिखने का शौक होता है, उनको अपने दोस्तों के सामने बड़ा लगने के लिए दोस्तों पे जा बजा तनकीद की आदत पड़ जाती है। कमरा या अदालत में सब दिलचस्पी और तवज्जो से कटहरे में खड़ी शहरीन को सुन रहे थे, जो टिटाई से कह रही थी, मेरे इल्म में नौशीरमा के पास ऐसी कोई गन नहीं है और ना ही मैंने उसे कभी ग्लॉक का ये मॉडल चलाते देखा है। मगर क्या उस दिन आप मेरे और फारिस के पास नहीं आई थी ये कहने के हम आपको क्या देंगे अगर आप उस गन का लाइसेंस ढूंढ दें हमें? सुमर संजीदगी से पूछ रही थी। ये सरी बोहतान है, मैं आपके घर कभी नहीं आई, उसने कंधे उचकाए थे। और अगर तुम जैसों का कोई दोस्त मेरे जैसा हो जिसका दिल ऐसा ही हसास हो तो वो तुम नकाद दोस्तों की बातों को दिल से लगाकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, मगर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे लोग दोस्तों की सबसे बुरी किस्म से ताल्लुक़ रखते हो। दिफा की कुर्सियों पे मौजूद हाशिम का मोबाइल बजा तो उसने निकाल कर देखा, ब्लॉक नंबर से पैगाम वसूल हुआ था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सादी यूसुफ को दहशतगर्द साबित करवाने में कामयाब हो जाओगे तो ये हिंद से लिख कर ट्वीट कर दो, मैं समझ जाऊँगा। हाशिम ने ट्विटर खोला और पुरुमीद के नीचे वही हिंद से लिख कर ट्वीट कर दी, फिर मुस्कुरा के फ़ोन जेब में रखा, ज़रा सा मुड़ा तो पीछे गोल चश्मे वाला आदमी अपना मोबाइल देख रहा था। हाशिम मुस्कुरा के सीधा हुआ और नशीरमा की तरफ झुका। तुम बेफिक्र हो, सादी यूसुफ के दूसरे दुश्मन हमसे ज़्यादा इस ख़ानदान की तबाही के ख्वाहिशमंद हैं, शेरू खामोश रहा था। मैं उस उम्मत से ताल्लुक़ रखती हूँ अलीशा, जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बुरे हुलिये में देखा तो ख़ुद कुछ नहीं कहा, मगर उसके जाने के बाद सहाबा से फरमाया कि अगर तुम उसको कह देते तो अच्छा था, मगर सारी बात यह है कि उन्होंने ख़ुद कुछ भी कहने से हया की। हमारा अल्लाह हमें हया सिखाता है, ये ख़ुद को साफ को और मुँह फट कहने वाले लोगों को जान लेना चाहिए कि वो अच्छे दोस्त नहीं बन सकते और अपनी बदकलामी की वजह से आखिर में अकेले रह जाएंगे। मोरचाल गर्मी भरी रात में डूबा था और सर्वेंट क्वार्टर में बैठा सदाकत अफसोस से सामने बैठी हसीना को कह रहा था, मुझे बड़ा अरमान लगा कि फारिस भाई उस दिन हम पे शक कर रहे थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। असल में मैंने जो बोल दिया कि तुम लाए हो तो वो इसलिए शक करने लगे, वो जल्दी से बोली, वो चौंका, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी अम्मी जी ने तुम्हें तोहफे में दिया है? ऐसे ही बताती, नज़र लग जाती है। सच्चे लोग बदकलाम नहीं होते और मुंह फट और तल्ख कलाम लोग सच्चे नहीं होते। मुनाफिकीन कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह कसम खा कर कहता है कि मुनाफिकीन झूठे हैं, हालांकि जो बात वो कह रहे थे वो तो सच थी, मगर वो झूठे इसलिए थे कि उनका दिल उसकी गवाही नहीं देता था। रात मजीद गहरी हुई तो वो सर्वेंट क्वार्टर से निकल कर सहज सहज चलती चार दीवारी की पिछली सिम जाने लगी। यहाँ कोने में एक बड़ा सा दरख्त था, वो किसी बिल्ली की तरह उस पर चढ़ी और फिर चढ़ती गई दीवार तक पहुँची, फिर वहाँ से दूसरी तरफ फलांग गई। सामने अंधेरे में वो शख्स खड़ा था और उसने सुर्ख सा मफलर चेहरे पर लपेट रखा था। अब और क्या करना है मुझे, बहुत मुश्किल से आई हूँ, अगर मेरे मालकों को मालूम हो गया ना तो मेरी जान ले लेंगे। बस एक आखिरी काम, वो आहिस्ता से बोला था और फिर धीमी आवाज़ में उसको कुछ समझाने लगा था। सच्चे लोग वो होते हैं जो वो कहीं जिसकी गवाही उनका दिल दे, और आपका दिल जब आपको बता रहा होता है कि ये बात कहने से आपके दोस्त का दिल दुख जाएगा और आप फिर भी उसे कह डालें तो आपने सच नहीं कहा, आपने बदकलामी की। कंप्यूटर स्क्रीन रोशन थी और सादी और हुनैन उसके सामने पूरे नमाक से बैठे थे, हरना साथ साथ टाइप भी किए जा रही थी। मज़े की बात यह है कि PMDC ने सारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स का डेटा अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, मामूली सी हैकिंग। और ये देखें, हन्ना मज़े से कह रही थी, मेरा फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर अपना काम चंद मिनट में कर लेगा और अगर डॉक्टर माया की शक्ल की कोई लड़की यहाँ हुई तो वो निकल आएगी। वेरी गुड जॉब हेड गर्ल, उसने हन्ना का शाना थपका था। वो मुस्कुरा कर और सादी फिक्रमंदी से स्क्रीन को देखे गया। और अलीशा, इंसान को ऐसा दोस्त नहीं बनना चाहिए जो अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए ख़त लिखे कि जब वो खुद जेल में अपने अमाल की वजह से पहुंचा है तो दूसरे को भी कहने लगे कि हुनैन तुम भी कुछ बुरा ज़रूर करोगी, ये दूसरों के बारे में फतवे पता नहीं तुम जैसे दोस्त क्यों ले लेते हैं जिनको अपने कल का नहीं पता होता। सुर्ख निशान उभरा तो हुनैन और सादी दोनों के मुँह खुल गए, फिर एक दूसरे को देखा, मायूसी से सारे में फैल गई थी। यानी माया पाकिस्तान में रजिस्टर ही नहीं है, उसे किसी और मुल्क से बुलवाया गया था। वो गहरी सांस लेकर बोली, यानी अब हमारे पास और कोई गवाह नहीं है, अब बंद कर दूँ उनकी वेबसाइट। अरे वाह, ऐसे ही बंद कर दूँ, थोड़ी सी एडिटिंग तो करने दें। उसकी आंखें चमकी और उसने कीबोर्ड संभाल लिया। सादी हैरत से देखने लगा, वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का अबाउट सेक्शन एडिट कर रही थी। हमसे मिलिए, हम हैं पाकिस्तान मेंटल एंड डिप्रेस कम्युनिटी, हमने सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को खुली छुट्टी देकर बच्चों का बेड़ा गर्क नहीं किया, बल्कि हमने एंट्री टेस्ट के नाम पे दुनिया का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार भी शुरू कर रखा है। आइए हम आपको बताते हैं कि एंट्री टेस्ट क्या होता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसको हम इसलिए ख़त्म नहीं करें क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त और रिश्तेदार एंट्री टेस्ट प्रेप की अकेडमियाँ चलाकर हर सीज़न में अरबों रुपये बना लेते हैं, वरना बाकी इसका सिर्फ एक मकसद है, 18-19 साल के बच्चों के जहन को मफलूज करना, उनको खौफजदा करना, मैट्रिक से उनके जहन पे सवार कर देना कि उन्होंने तालीम नहीं हासिल करनी बल्कि 1000 से ऊपर नंबर लेने हैं, और वो बच्चे अपने सीनियर्स को उनके नामों से नहीं 998 नंबर वाला और 1021 नंबर वाली जैसे अलकाबात से याद करते हैं। और चूँकि हमारे पास सीटें थोड़ी होती हैं और हम हज़ारों बच्चों को कामयाब नहीं कर पाते, तो हमें फ़ख्र है कि जिसका मेडिकल में एडमिशन ना हो उसको माशरा नालायक समझता है। वो बच्चा किसी भी फील्ड में चला जाए वो उस एहसास से कमतरी और डिप्रेशन में रहता है कि उसका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ। और उन हज़ारों नाकाम बच्चों को हमारी कोशिश है कि कभी ये ना पता चलने दिया जाए कि वो एंट्री टेस्ट पास या फेल करना अहम नहीं है, उसकी तैयारी करना और उसको दे डालना यही सबसे बड़ी जदोजहद है, जिसे अगर आपने कर लिया है तो भले आपका मेडिकल में एडमिशन ना हो, आप दुनिया की हर अच्छी फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। अगर आप खुद पे एतमाद रखें, आप नालायक नहीं थे, कि आपकी हुकूमत का नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम था। बस कर दो हन्ना, साइबर क्राइम में पकड़ी जाओगी, वो उसको बाज रखने की कोशिश कर रहा था। एमी, अलीशा, तुम्हारे उस एक खत ने मुझे ज़हनी तौर पे बहुत पीछे धकेल दिया था। दोस्तों को तो जैसा नहीं होना चाहिए, दोस्तों को दोस्तों की खामियां नरमी और प्यार से बतानी चाहिए और खामी से ज़्यादा उनका हल बताना चाहिए। तुम पे स्याह रंग बिल्कुल सूट नहीं कर रहा के बजाय तुम पे स्याह से ज़्यादा सब सूट करता है कह देना ज़्यादा बेहतर होता है। प्लीज़ गोली मत चलाना, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा। वो नीम अंधेरा कमरा था और ऊपर बल्ब झूल रहा था। नीचे एक मेज़ रखी थी जिसके सामने कुर्सी पे बंधा हुआ डॉक्टर आफ्ताब पसीना पसीना हुए कह रहा था। उसके हाथ पीछे को हथकड़ी से बंधे और गरेबान के दो बटन खुले थे। कोनी से शर्ट फटी थी और जिल्द छिली हुई दिखाई देती थी। बाल बिखरे थे और चेहरे पे खौफ था। आस्तीन चढ़ाए खड़े फारिस ने पिस्तौल मेज पे रखा और उसके सामने जा ठहरा। तेज नजरों से उसे देखते हुए एक जूता उसके घुटने पे रखा और दबाया। घुटने पे शायद कोई जख्म था जिससे खून रसने लगा और वो कराहने लगा। रुको, प्लीज मेरी बात सुनो, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे भाई की रिपोर्ट तुमने बनाई थी ना, वो एंटी डिप्रेसेंट खाता था, ये भी लिखा था तुमने? उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशान नहीं थे। मेरे जरी भाई ने खुदकुशी की थी, ये सब लिखा था ना तुमने? आबदार की रिपोर्ट भी तुमने बनवाई है ना? मैंने, हाशिम के कहने पे, वो टूटे फूटे अल्फाज में एक ही सांस में सब कहता गया। और किस चीज़ से जवाहरात ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम उसके शोहर की रिपोर्ट बदलने पर मजबूर हो गए? डॉक्टर आफ्ताब चुप हो गया तो उसने पिस्तौल उठाया और उसके दूसरे घुटने की तरफ तान लिया। उसका चेहरा इतना सर्द था और इतनी तपश लिए हुए था कि डॉक्टर का सांस अटकने लगा। मैं बताता हूँ, तूबा मेरी बीवी की बेटी थी, मेरी बीवी और उसका बेटा तूबा का भाई, नहीं जानते कि तूबा ने मेरी वजह से खुदकुशी की थी, मैंने, वो जल्दी जल्दी बताता गया। उस उम्र में वो हड्डियों में लगने वाली गोली बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो चुप हुआ तो पारिस ने जूता उठाया। मैं चाहता था तुम्हारे बाजू की इस नस में छुरा घोंप दूं, जो तुम्हारी उंगलियों को सुन कर देगी और तुम कभी दोबारा सर्जरी नहीं कर सकोगे, मगर नहीं। उसने ये कहते हुए गरेबान पे अटका पेन उतारा, उसकी कैप को प्रेस किया और उसे दिखाया। मैंने तुम्हारी तूबा वाली कहानी रिकॉर्ड कर लिया और मैं इसे तुम्हारी बीवी और उसके बेटे को दे दूंगा। वो दोनों खुद फैसला करेंगे कि उन्हें तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। नहीं, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा, ऐसे मत करो। ये रही तुम्हारी हथकड़ी की चाबी। उसने चाबी उसकी तरफ बढ़ाई और जब उसने उम्मीद से देखा तो फारिस ने चाबी उसके कदमों में गिरा दी। जब तक तुम अपनी हथकड़ी खोलकर आज़ाद हो पाओगे वो ये वीडियो देख चुके होंगे। और माथे पे हाथ ले जाकर बोला, अलविदा। बाजू बढ़ाकर लैंप खींचा, बल्ब बुझ गया। अब उसके दूर जाते कदम सुनाई दे रहे थे। जो दोस्त अपनी बात का आगाज, सॉरी मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा मगर ऐसा है कि, या देखो बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात कहूँ की तरह के फिक्रों से करते हैं वही सबसे बुरे दोस्त होते हैं। ऐसी बात कही क्यों जाए जिससे दोस्त बुरा माने। بلکہ کیوں نہ بری لگنے والی باتیں بھی اچھے انداز میں کی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو کچھ کہنے سے پہلے برا تو نہیں مانو گے نہیں پوچھا کرتے تھے، کیونکہ وہ دوسرے کی مدد کرنا چاہتے تھے، اسے شرمندہ کرنا نہیں۔ وہ ایسی بات کہتے ہی نہیں تھے جس سے کوئی برا فیل کرے، بلکہ اسے حل بتاتے تھے۔ گواہوں کے بیانات اور شواہد سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یور آنر کے زمر چبوترے کے سامنے کھڑی دونوں ہاتھوں میں قلم کو گھماتی بلند آواز میں کہہ رہی تھی کہ ملزم نوشیروان قادہ نے میرے موکل سے ذاتی اناد کے باعث پہلے اس کا پیچھا کیا، پھر اس کو تنہا پا کر اسے گولیاں ماری، پھر بھی اس کی جان نہیں گئی تو اسے ہسپتال سے اغوا کرا لیا اور ملک سے باہر بھیج دیا۔ ملزم کے اثر و رسوخ کو دیکھ کر یہ یقین کرنا قطن مشکل نہیں ہے کہ یہ سب اس کے لیے بہت آسان تھا۔ میرے موکل کو قید میں 9 ماہ شدید اذیتیں دی گئیں اور اب تک ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ صرف ملزم کو مجرم قرار دیا جانا چاہیے بلکہ اس کو سزائے موت بھی سنائی جائے۔ اور ذرا ٹھہر کر وہ سرد آواز میں بولی، پروسیکیوشن پلیڈز فار ڈیتھ پینلٹی۔ اور دوستوں کو میری طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، اسکول کالج میں کوئی دوست یا انٹرنیٹ پہ کوئی فرینڈ بات بات پہ صاف گوئی کی آڑ میں ہمیں طنز کا نشانہ بناتا اور ہم اس کی باتیں سن کر دکھی پہ دکھی ہوتے چلے جائیں، یہ بھی درست نہیں۔ اسکول کے آڈیٹوریم میں عجیب ہنگامہ سا مچا تھا۔ جہاں چند منٹ پہلے بچے اسٹیج پر پرفارم کر رہے تھے، وہاں اب وہ سہم کر ایک طرف کھڑے تھے اور انہیں میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑی سونی بھی تھی۔ پروجیکٹر اسکرین پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں شیرین کارڈز کھیلتی اور پیسے ہارتی نظر آ رہی تھی۔ ڈی جے پاگلوں کی طرح کیس دبا رہا تھا، کسی طرح اس ویڈیو کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سٹاپ نہیں ہو رہی تھی۔ انتظامیہ ندامت سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور حاضرین میں کھڑی شیرین کا چہرہ مارے خوف کے سرخ پڑ رہا تھا۔ والدین مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، چیم گوئیاں کر رہے تھے اور ساتھ کھڑی جواہرات تلخی سے بڑ بڑا رہی تھی۔ آج کے بعد تم سونی کے 2 فٹ قریب بھی نہیں آؤ گی، ایک لفظ مت بولنا، تم قابل حقارت عورت ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس بچی کی پرورش کر سکو، ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، سونی کو گھر میں لے جاؤں گی۔ اور شہری نے کامتے ہاتھوں سے اپنا پرس اٹھایا تھا۔ میں نے جان لیا علیشا کہ انسان کو رشتہ دار چننے کا اختیار بھلے نہ ہو مگر دوست چننے کا ضرور ہوتا ہے، اور ایسے دوستوں سے انسان کو خود ہی دور ہو جانا چاہیے جو بات بے بات آپ کو اپنی تلخی کا نشانہ بناتے ہوں۔ میں اس کی گارجین اینجل ہوں، پتہ ہے آپ کو مادام شہرین؟ شہری خوب سے چہرہ جھکائے پرس ماتھے پہ رکھے تیز تیز باہر چلتی جا رہی تھی۔ جب آڈیٹوریم کے باہر کسی نے اسے پکارا، وہ ٹھٹک کر مڑی، ہنین کو دیکھا تو بے اختیار پرس والا ہاتھ نیچے گر گیا، آنکھوں میں اچھمبا اور پھر بے یقینی درائی۔ تم نے کیا ہے یہ؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ہر بری گھڑی میں فارس غازی کے ساتھ کیوں ہوتی ہوں۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے اپنا ٹیبلٹ ایک ہاتھ میں پکڑے سادگی سے کہہ رہی تھی، جب فارس ماموں کو مارا گیا تب میں ان کے ساتھ تھی، جب زرتاشا کو گولی لگی تو وہ میرے ساتھ ہوٹل میں تھے، جس قمر الدین کے قتل کا الزام ان پہ، اس کے قتل کے وقت اس صبح بھی وہ میرے ساتھ تھے، پھر اس رات جب تم نے اور تمہارے سائیکو شوہر نے زمر کو مارنا چاہا تب بھی میں فارس غازی کے ساتھ تھی، پتہ ہے کیوں؟ وہ 2 قدم قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں فارس غازی کی گارجین اینجل ہوں اور میرا کام ہے ان کے راستے کی چھوٹی موٹی جڑی بوٹیوں کو صاف کرنا۔ اور وہ آگے بڑھ گئی، شہری مارے غصے کے پیر پٹک کر ہے کہ مگر اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہیں سے سارے والدین نکل کر آ رہے تھے۔ اور علیشا، میں نے یہ بھی جان لیا کہ ہم اپنے دوستوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، صرف ان کو بدل سکتے ہیں، ہم ان کا رویہ اور ان کی عادات نہیں تبدیل کروا سکتے ان سے، اس لیے دوست بدل لینا زیادہ بہتر ہے ہر وقت کی دل آزاری سے۔ یور آنر، مسز عمر کے افسانوں کے برعکس، ہاشم اب چبوترے کے سامنے دائیں سے بائیں چلتا ہاتھ ہلا ہلا کر متانت سے کہہ رہا تھا، اس کیس میں فی الحال تک صرف یہی بات ثابت ہو پائی ہے کہ ساتھی یوسف کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، وہ واقعی زخمی ہوا تھا اور یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے مجرم نیاز بیگ کو جو جرم قبول کر چکے ہے واقعی سزا ملنی چاہیے، مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس گولڈ ڈگر لڑکے نے اپنی زخمی حالت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور شوال میں مقیم اپنے دہشت گرد سہولت کاروں سے کھلوا کر خود کو خود غائب کروایا۔ ہر گواہ چیخ چیخ کر بتا چکے کہ ساتھی یوسف کی سرگرمیاں مشکوک تھی اور وہ شر پسند عناصر کے ساتھ میل جول رکھتا تھا۔ اب چونکہ وہ واپس آ چکے تو اپنے اتنے مہینوں کی گمشدگی کو کور اپ کرنے کے لیے اس نے ایک امیر خاندان کو نشانہ بنایا تاکہ کیس کے دوران وہ خاندان سیٹلمنٹ کے نام پہ اس کو بھاری رقم ادا کر دے और तीसरे फ्री गेंद के जरिए 12 उसने केस सेटल करने और पैसे लेने का अंदिया भी जाहिर किया, मगर हमने ठान ली थी कि पैसे नहीं देंगे बल्कि इंसाफ लेंगे। और उसकी आवाज़ अदालत में गूंज रही थी और सब खामोशी से सुन रहे थे। मैं नहीं कहती कि दोस्तों को उनकी खामियों से आगाही ना की जाए बल्कि उनकी हर वक्त झूठी तारीफें की जाएं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ अलीशा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं था, मगर जब वो सच बोलकर भी अपने साथियों का दिल नहीं दुखाते थे तो हमारे सच हमारे दोस्तों को आज़र्दा क्यों कर देते हैं? हम सच बोलने से पहले बुरा ना मानना कहकर क्यों इकरार करते हैं कि बात बुरा मानने वाली ही है? कसरे कारदार की अकबी बालकनी में हाशिम कुर्सी डाले बैठा था। सामने दूर पहाड़ों पे सूरज गरूब होता दिखाई दे रहा था। वो टांग पे टांग जमाए शर्ट के आस्तीन मोड़े मखमूम से अंदाज में उस नारंगी थाल को देख रहा था जो बस किसी पल लगता था ज़मीन पे उलट जाएगा, मगर बादल उसको संभाले हुए थे, सहारा दिए हुए थे। तुमने शहरी को बेदखल करके अच्छा किया, उसकी वजह से सोनी की बहुत इंसल्ट हुई, सोनिया तब से डिप्रेशन में है, साथ बैठी जवाहरात कह रही थी। हाँ, उसने हंकार उभरा, नजरें डूबते सूरज पे जमी थी। सोनी को उसकी माँ के गलत कामों की वजह से परेशान नहीं करना चाहता मैं, ऐसी माँ के साथ रहना ही नहीं चाहिए जो औलाद की परवाह किए बगैर इतने गलत काम करती रही हो। जवाहरात का दिल जोर से धड़का मगर बज़ाहिर मुस्कुराए, सही किया, हर माँ तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती जो औलाद के लिए हर शय कुर्बान कर दे। हाशिम ने नजरें फेर कर अजनबी से अंदाज में उसे देखा। हमारे लिए क्या आपको कुछ बहुत मुश्किल काम भी करने पड़े थे? और वो जान गई कि वो जान गया है, आंखों में आंसू आ गए। बहुत मुश्किल काम हाशिम, बहुत होलनाक काम, हाशिम उसे देखता रहा, गर्दन में उभर कर डूबती गिल्टी साफ दिखाई दी। और ऐसे काम करते वक्त क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था आपके पास? तब शायद आप वो ना करती। दूसरे रास्तों में मेरे बेटों की तबाही थी, मैंने बेटों को चुना। उसकी आंख से आंसू टिप से गिरा था। दोनों एक दूसरे पे नजरें जमाए हुए थे, सांस बंधे थे, एक दूसरे को खोजने की कोशिश कर रहे थे। और क्या आपने सोचा कि आपके किसी ऐसे कदम से, होलनाक कदम से, आपके बेटों को कितनी तकलीफ हो सकती है? तकलीफ का इम था, मगर तबाही से बचाने के लिए जरा सी तकलीफ देना बेहतर था। मैं चाहती हूँ कि हम दूसरों से ऐसी दोस्ती करें कि हमारे दोस्तों को हमारे मुंह खुलते देख कर डरना लगा करे कि अभी उनकी ज़ुबान से कुछ ऐसा कहा जाएगा जिस पे मेरा दिल बुरा हो जाएगा। अजीब बात है, मगर इंसाफ को मुंह फट दोस्तों के अपने बारे में जब कुछ कहा जाए तो आग बगोला होकर ज़मीन आसमान एक यही करते हैं। ज़रा सी तकलीफ, उसका दिल जैसे कट कर रह गया। वो बस दुखी नज़रों से उसे देखे गया। हो सकता है कि आपकी औलाद का दिल उस जरा सी तकलीफ से बाहर अब तक ना निकला हो। हो सकता है आपके बेटे के हर तल्ख फैसले के पीछे आज भी उसी तकलीफ का ट्रामा बसा हो। पता नहीं अगर ये तकलीफ ऐसी है तो तबाही कैसी होगी। फिर सर झटका और सामने नजर आते सूरज को देखने लगा। ट्रायल का फैसला आ जाए फिर मैं और सोनिया यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। मैंने ऑफिस के करीब एक घर लिया है, जब तक हमारा नया घर तामीर नहीं होता हम वहीं रहेंगे। जवाहरात का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। मैं तुम्हारा घर देखने आ सकती हूँ? नहीं, वो कहकर उठ गया और अंदर चला गया। वो दिल महसूस कर बैठी रह गई। अंदर हाशिम की स्टडी टेबल पे दो कागजात पड़े थे, एक औरंगजेब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें मौत का वक्त लिखा था, एक अंदाजे के इतने से इतने बजे के दरमियान मौत वाकई हुई है, और दूसरा, उसने वो कागज़ उठाकर देखा, वो एक ईमेल थी। जब उस रात जवाहरात कमरे से बाहर आई थी तो उसने हाशिम से कहा था कि उसका जीमेल काम नहीं कर रहा। तब हाशिम ने जवाहरात के फ़ोन से अपने फ़ोन पे ये हाशिम है मॉम के फ़ोन से लिखकर ईमेल भेजी थी। उसके कोई आधे घंटे बाद उन्होंने औरंगजेब को मुर्दा पाया था। उस ईमेल का वक्त पोस्टमार्टम में लिखे मौत के वक्त से ऊपर था। जवाहरात औरंगजेब को कत्ल करके खुद को संभाल कर कंपोस्ट करके मेकअप करके बाहर निकली थी। इस सब में वक्त लगा था। उस टाइम स्टैम्प से ये मालूम होता था कि औरंगजेब की मौत उस वक्त हुई जब वो कमरे में थी। हाशिम ने कर्ब से आंखें मूंद ली और उस कागज़ को मुट्ठी में मरोड़ दिया। मैं चाहती हूँ अलीशा कि हम इंसान अपने खुद साख्ता सच्चाई के मलमा को चेहरे से नोच फेंके और जान ले के बद गोई और हक गोई में बहुत फ़र्क होता है। हक और सच में भी बहुत फ़र्क होता है। हक कहते हैं सच्ची बात को दुरुस्त मौके और दुरुस्त जगह पर दुरुस्त अंदाज में करना। इसीलिए जालिम हुक्मरान के सामने कलमा सच नहीं कलमा हक लगाया जाना जिहाद है। ये नहीं कि उसके महल के सामने जाकर दहाइयाँ देने लग जाओ, बल्कि उसके दरबार में खड़े होकर अच्छे अंदाज में दलील के साथ अपनी बात पेश करो और उसे उसके जुर्म का एहसास दिलाओ। फर्श पे एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर शाह फरमान चत लेटा था। उसका जिस्म टिक टेप से बंधा नजर आ रहा था। सामने ड्रिल चार्जिंग पे लगी थी और वो बार बार जब्त करता फारिस को देख रहा था, जो अब कुर्सी डाले उसके करीब आ बैठा था। तुम दिन में होटल सिक्योरिटी देखते हो और रात में फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करते हो, बड़े बड़े लोगों के बुरे बुरे काम करके देते हो। मेरी बीवी को लिफ्ट में डबोने के कितने पैसे दिए थे कारदास ने? पैसे काम के बाद मिलने थे। जैसे मुझे तो इल्म ही नहीं कि सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आधे पैसे पहले लेते हैं। तुम वो पैसे ले लो, मुझे जाने दो। वो कुर्सी से उठा और पूठ से उसके मुंह पे ठोकर मारी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए हैं, उसके दांत पे लगी थी। बिल बिल खून बहने लगा। मेरा दिल चाहता है उस रात की अजियत के बदले मैं तुम्हारे जिस्म में स्ट्रिल्स के इतने सुराख करूँ कि मारे सब के। उसने जोर से आंखें मींची, फिर गहरी सांस लेकर उसे देखा। मुझे बताओ मैं क्यों ना करूं तुम्हारे साथ ये सलूक? तुम मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट देख सकते हो, मैंने उनके जो भी काम किए हैं तुम वो देख सकते हो। वो तेज तेज हांफने लगा था। फारिस वापस कुर्सी पे बैठा और ड्रिल मशीन उठा ली, हवा में बुलंद करके ट्रैकर दबाया। जू की आवाज़ से वो चलने लगी। उसने उलट पुलट कर उसका जायजा लिया, फिर उसे बंद करके देखा। और तुमने रसीदें संभाल कर रखी हैं ताकि बवक्ते ज़रूरत अपने क्लाइंट्स को ब्लैकमेल कर सको? वाह, वो तलखी से हंसा था। हर कोई डॉक्यूमेंट संभाल कर रखता है, अगर कभी पकड़े जाओ तो सियासतदान बचाने आ जाते हैं। मुझे तुम्हारे सियासतदानों में दिलचस्पी नहीं है, हाशिम कारदार के बारे में बताओ। उसने ड्रिल मशीन सामने रख दी। शाह फरमान की नज़रें ड्रिल पर जमी थी। उसकी माँ का एक काम किया था मैंने, वो तेज़ी से बोल उठा। फारिस रुक गया, फिर सीधा हुआ, आँखें सुखेड़ कर उसे देखा। अच्छा, कैसा काम? किसी का कत्ल, अगवा? नहीं, छोटा सा काम था, डॉक्यूमेंट्स फॉरगरी। उसकी आवाज़ धीमी हुई। इसलिए जाते जाते मैं तुम्हें एक नसीहत करूंगी कि तल्ख लोगों को दूसरों पे नसीहत करने का कोई हक नहीं होता। मैं आज खुद को इस खत की कैद से आज़ाद करती हूँ। हर शख्स में होते हैं दो भेड़िए और बदी का भेड़िया कभी गालिब आ भी जाए और भले इंसान का मासी कितना ही दागदार क्यों ना हो जाए, मगर दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को ये बताए कि तुम्हारा मुस्तकबिल अब भी कोरा है, ब्लैंक। उसको तुम अब भी पाकीज़ा रोशनाई से लिख सकती हो। काश तुमने मुझे उस वक्त ये बताया होता। उस रात फूटली एवर आफ्टर का ऊपरी हाल तारीख था और उसमें सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी जलती दिखाई दे रही थी। फारिस में बेचांद कागज़ फैलाए पुरसोच उलझी हुई नज़रों से उनको देख रहा था। बार बार कोई ताल्लुक बनाने की कोशिश करता, बार बार वो टूट जाता, कुछ समझ नहीं आ रही थी। खड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। वो अब कुर्सी पे बैठा था और सर हाथों में गिराए सोच रहा था। खड़ी अब रात के 3 बजा रही थी। वो कागजात दीवार पे चिस्पा किए उनके सामने खड़ा था, हाथ में कलम था और मुख्तलिफ नुकतों पे निशान लगाता फिर नफी में सर हिलाता। बाहर सुबह तुलू हो चुकी थी और मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे दोस्त अपने दोस्तों की नाम नहाद बेहतरी और भलाई सोचने के बजाय अपने आप पे तवज्जो देने लगें तो ज़्यादा अच्छा हो। मैं हुनैन यूसुफ के अहद कर चुकी हूँ कि अब मैं कभी अपने दोस्तों के रवैयों को खुद पे तारी नहीं होने दूंगी और उनकी वजह से अपने आप को बुरा नहीं समझूंगी। मैं अपना हीरो खुद हूँ, हुनैन। उन्हीं की शह से उन्हें मात करता रहता हूँ, सितमगरों की मदारात करता रहता हूँ। मोरचाल में आज टीवी का शोर नहीं था। हुनैन और नुदरत का बिलाखिर इस बात पे इतफाक हो गया था कि कुछ अरसे के लिए टीवी को पैक करके रख दिया जाए और उसामा सख्त नाखुश था। फैसला भी उसी की पढ़ाई की वजह से किया गया था, उसका टैप भी हुकूमत के जब्त कर लिया था। मगर जब से टीवी खामोश हुआ था उस सब्ज बेलों से ढके बंगले में कोई अनोखा सा सुकून दर आया था। सबके पास वक्त ही वक्त था, जहन तवाना थे, आंखें तकान सदा नहीं थी। सब लाउंज में बैठे आपस में बातें कर रहे थे और सच शुक्र के मोबाइल्स पे नहीं लगे थे। उस शैतान के डब्बे को वाकई कुछ अरसे के लिए पैक कर देना चाहिए। अब्बा बड़े ही खुश थे, बार बार इजहार करते, अजीब डिप्रेशन फैला कर रखता है घर में और अब देखो वक्त में बरकत सी महसूस होने लगी है। बिल्कुल, उसामा बुरे दिल से बुड़बुड़ाया था। अब्बा ने नहीं सुना, वो कुछ और सोचने लगे थे। फिर जुमर को देखा, फारिस का आए? पता नहीं, मैंने तो कल से उन्हें नहीं देखा, फ़ोन किया था, कह रहा था कुछ काम कर रहा है, उसने रसान से बताया। जुमर वो ठीक तो है, नुदरत ने उसके पास बैठते पूछ लिया, वो चुप होगी। लग तो ठीक रहा था, अंदर से कुछ उसको भी खटकता था, मगर मुझे वो ऐसा लगा जैसे जेल से आने के बाद लगता था, और शादी की गुमशुदगी के दिनों में उसी तरह खामोश अजीब सा, वो फिक्रमंदी से कह रही थी। कुछ मामलात हमें इतने परेशान करते रहते हैं भाभी कि कोई दूसरा काम हो ही नहीं पाता, या तो इंसान उनकी वजह से घुल घुल कर ख़त्म हो जाए, या फिर अल्लाह ताला से कहे कि ये परेशानी मैंने आपके हवाले कर दी, जब तक मैं आपके दूसरे बंदों की मदद कर लूँ और लोगों के लिए अच्छे काम कर लूँ, तब तक आप इस मसले को खुद सुलझा दीजिएगा। वो अंदरूनी खलफशार पे काबू पाकर मतानत से बोली थी। सब खामोश हो गए, घर में वैसे ही बहुत खामोशी महसूस होने लगी थी। चंद मील दूर ऑफिस बिल्डिंग के बलाई फ्लोर पे हाशिम अपने ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ था, जब इंटरकॉम बजा उसने कान से लगाया, चेहरे पे चौंकने के आसार नजर आए। फारिस आया है, ज़रा ठहरा। ठीक है, अंदर भेजो। और ऐनक उतार कर रखी और टेक लगा ली, टाई ढीली की आस्तीन मोड़े, आंखों में सपाट पन लिए वो मुंतजर सा बैठा नजर आ रहा था। दरवाज़ा खुला और चौकट में फारिस नजर आया, जीन्स की जेबों में हाथ डाले वो सरसरी निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। हाशिम के लबों पे तल्ख मुस्कुराहट आ ठहरी। कैसे आना हुआ कज़न? फारिस कदम कदम चलता गर्दन मोड़ मोड़ कर देखता आगे आया और मेज़ के करीब आ ठहरा, फिर हाशिम को देखा। बेफिक्र हो, तुम्हारी सिक्योरिटी मुझे चेक कर चुकी है, कोई खुफिया कैमरा वायर या हथियार नहीं है मेरे पास। ज़रा रुका और मुस्कुराया, मैं आज तुम्हें अपनी ज़ुबान से मारने आया हूँ। हाशिम की मुस्कुराहट गहरी होगी, कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठो ना। मगर फारिस गर्दन मोड़ कर एक्वेरियम को देख रहा था। क्या इसी में मारा था तुमने अवतार को? सर्द सी हवा का जैसे थेपड़ा सा कमरे में आकर साकिन हो गया था। हाशिम ने भी रुख मोड़ कर आप सिदान को देखा। उस दिन इसकी सारी मछलियाँ भी मर गईं, मैं नई मछलियाँ लाया भी नहीं, शायद उसका कांच तक जहरीला हो चुका है। फारिस कुर्सी खींच कर बैठा, टांग पे टांग जमाई और दोनों हाथ बाहम फंसा लिए, फिर अफसोस से हाशिम को देखा। तुम्हें तरस नहीं आया उस पर? हाशिम ने शाने उचकाए। वो खुद चाहती थी कि मैं उसे मार दूँ, मैंने सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी की, मगर उसे इस सब में तुमने धकेला था, तुम मुझसे ज़्यादा कसूरवार हो। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं था, बाद में सब यही कहते हैं। वॉट एवर, फारिस ने नाक से मक्खी उड़ाई, चल नमहे की खामोशी दोनों के बीच छाई होगी। खैर तुम अभी से क्यों आए हो? हालांकि अभी तो तुम लोगों को अदालती फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, वैसे भी मैंने अभी अपना आखिरी पत्ता खेला नहीं है। तुम पत्ते खेल रहे थे, मैं तो शतरंज खेल रहा था। मगर मैंने तो सुना है आजकल आगे पीछे लोगों को टॉर्चर करते फिर रहे हो, क्यों मेरा गुस्सा गरीबों पे निकाल रहे हो? वो दोनों बिना सांस लिए बात पे बात फेंक रहे थे। गुस्सा तो बहुत था मुझे और चंद दिन निकालता भी रहा, मगर अब ठंडा हो गया हूँ। वैसे भी असल इंतकाम ठंडा करके खाने का नाम है। सो क्यों आयो? उसने दिलचस्पी से पूछा। तुम्हें कुछ खास बताने, वो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा के बोला। मैं जानता हूँ तुम्हारे बाप को किसने कत्ल किया है। हाशिम एकदम जोर से हंस दिया। ये तुम और सादी मेरे बाप के कत्ल के गिर्द सियासत करना कब छोड़ोगे? हाशिम मैं वाकई तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप का असल कातिल कौन है। वो अब संजीदा हुआ। तुमने देर कर दी, सादी ये कार्ड बहुत पहले खेल चुका है और उसकी वजह से मैंने खावर ने नहीं मारा तुम्हारे बाप को। ये भी जानता हूँ तुमने मुझे मायूस किया क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मेरे बाप को मेरी माँ ने मारा है। साहबजादी साहिबा ने बता दिया था मुझे। तलखी से उसे देखते वो चबा चबा कर कह रहा था। मगर तुम लोग ज़्यादा खुश ना हो, ये हमारा ज़ाती मामला है और मैंने मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है। हाशिम उसने टांग से टांग हटाई और आगे को झुका, हमदर्दी से उसे देखा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को नहीं मारा। कमरे में एकदम भयानक सा सन्नाटा छा गया। हाशिम का सांस थमा। सादी साहबजादी साहिबा अहमर सब गलत थे, जवाहरात ने तुम्हारे बाप को नहीं मारा। ओ प्लीज़, उसने उकता कर हाथ उठाया, आंखों में बेपनाह बेजारी थी। अब किस तीसरे फरीक पे इल्ज़ाम डालने आए हो? मेरे पास तुम्हारी कहानियों के लिए वक्त नहीं है। मुझे तुम पर तरस आ रहा है मगर तुम वाकई बेखबर हो। मैं तुम्हारी बेखबरी दूर करना चाहता हूँ। आगही अजाब है और मैं चाहता हूँ तुम ये अजाब चखो। अच्छा, उसने तीखी नज़रों से उसे देखा। फिर बताओ अब की दफ़ा किसने मारा है मेरे बाप को? फारिस चंदम ही उसकी आंखों में तरहम से देखता रहा, फिर लब खोले। तुमने खुद। हाशिम पल भर को उलझा, फिर सितार से अभरे उठाए, वाओ इससे अच्छा तरीका नहीं मिला तुम्हें किसी को डिस्टर्ब करने का। फिर अफसोस से सर झटका, वाकई पारिस मेरे जैसे आदमी को तुम अब आकर ये कहोगे कि महाव्रतन मेरी किसी हरकत का दुख लेकर मेरा पाप मरा ये वो, ताकि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं और खुद को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझूं। व्हाट रबिश, तुमने अपने बाप का कत्ल किया है हाशिम, वो ठहर ठहर कर बोल रहा था, आंखें हाशिम की आंखों पे जमी थी। तुम हो अपने बाप के असल कातिल। और इस सारी बेतुकी कहानी का क्या मकसद है, मतलब किस तरह मारा है मैंने अपने बाप को? हाँ, उसे अब गुस्सा आने लगा था, जैसे मारा जाता है कत्ल करके। फारिस ने शाने उचकाए, मैं जानता हूँ मेरे बाप को किसने मारा है, मेरी अपनी माँ ने, और इस सारे मामले को मैं खोज रहा हूँ, मगर तुम्हारी इस सारी बकवास से। जवाहरात ने तुम्हारे बाप को नहीं मारा, हाशिम धार से उठा और मेज़ की चीज़ें परे गिराई। मम्मी ने ही औरंगजेब करदार को कत्ल किया है, जानता हूँ मैं। मेज़ पे मुठियाँ रखे वो ऊंची आवाज़ में गराया था, रंगत सुर्ख थी और आंखों से शोले निकल रहे थे। वो सुकून से बैठा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ उन्होंने ही मारा है औरंगजेब करदार को, मगर ये किसने कहा कि वो तुम्हारा बाप था? और हाशिम करदार के जिस्म का हर उजू सुन हो गया, आंखों की पुतलियाँ साकिन हो गई, हाथ मेज़ पे रखे रखे जम गए, निगाहें उस पे ही पत्थर हो गई। किसने कहा हाशिम करदार कि औरंगजेब करदार तुम्हारा बाप था? फारिस उठ खड़ा हुआ, जवाहरात ने बेशक उसे मारा है मगर वो तुम्हारा बाप नहीं था, तुम्हारा बाप जवाहरात का कज़न तैयब मती था। हाशिम के लब फड़फड़ाए मगर आवाज़ नहीं निकली, उसकी सांस रुक चुकी थी, जिस्म पत्थर था, आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी, मगर वो किसी सख्ते के आलम में फारिस पे जमी थी। एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को एक काम दिया था जवाहरात बेगम ने, जब तुमने और तुम्हारे, क्या कहना चाहिए, नकली बाप औरंगजेब करदार ने माली बदअनवानी के बाइस जवाहरात के कज़न को जेल भिजवाया था और ख़ास तुम्हारे हुक्म पे उसके ऊपर तशद्दुद करवाया गया था, तो तुम्हें याद होगा कि उस तशद्दुद से वो अस्पताल जा पहुंचा था, जहां को के वो मर गया, मगर उसके जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई थी वो दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि जवाहरात बेगम ने एक कॉन्ट्रैक्टर को कहकर असल ब्लड सैंपल लैब से गायब करवा के किसी और मरीज़ की रिपोर्ट जमा करवा दी थी। मगर उन कॉन्ट्रैक्टर्स का एक मसला होता है, ये रसीदें ज़रूर संभाल कर रखते हैं। उस नौजवान ने उस ब्लड सैंपल को ज़ाया करने से पहले उसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलवा ली थी, क्योंकि उसका कहना था कि अमीर औरतें अमूमन डीएनए रिपोर्ट्स बदलवा लिया करती हैं। उसने मुझे रिपोर्ट्स दी और मैंने उनको तुम्हारे ब्लड बैंक में, जहां तुम गरीब लोगों के लिए खून का दिया हर चंद माह बाद देते हो और साथ में फ़ोटोशूट करवाते हो, तुम्हारे सैंपल के साथ मैच करवा लिया। वॉट अ परफेक्ट मैच, यकीन नहीं है तो खुद देख लो। उसने जेब से एक तयशुदा लिफाफा निकाल कर मेज़ पे रखा, आंखें हनूज हाशिम पे जमी थीं, जो अभी पत्थर हुआ खड़ा था। उसे लगा वो सांस भी नहीं ले पा रहा, पलक भी नहीं चपक रहा था। सो औरंगजेब तुम्हारा बाप नहीं था, फारिस टहलते हुए अब कह रहा था, हाथ हिलाते हुए जैसे खुद को समझा रहा था। मगर तैयब को खुद भी मालूम नहीं था कि उस जैसे बेकार घटिया और कंगाल आदमी का एक शानदार सा बेटा भी है। किसी ज़माने में वो अमीर और खुश शक्ल था, मगर आखिरी वक्त में तो काफ़ी रटील सा हो गया था। वो अब टहलते टहलते एक्वेरियम के करीब आ रुका था, उंगली उसने शीशे की दीवार पे उस जगह फेरी जहाँ कभी आबिद ने सफ़ेद पर्दे हाथ रखे थे। इसीलिए वो आखिरी वक्त तक जवाहरात को ब्लैकमेल कर रहा था और वो तुम्हें रोकती थी कि उसको जेल में ना फेंक पाओ, मगर ज़्यादा कोशिश उसने भी नहीं की, क्योंकि वो उसका असल राज नहीं जानता था, ना ही औरंगजेब करदार जानते थे। वो अब जेबों में हाथ डाले खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ था और बाहर तारीख रात और शहर की रोशनियों को देखकर कह रहा था, औरंगजेब को हमेशा नौशिरमा पे शक होता था, मगर उसकी मुशाबत उनसे बहुत थी, तुम पे कभी शक नहीं किया, लेकिन तुम उन जैसे नहीं थे, अपनी माँ पे गए थे, यही वजह थी कि मैं और नौशिरमा, हमारी शक्लें और आवाज़ें मिलती हैं, हम औरंगजेब जैसे हैं, तुम वैसे नहीं थे, तुम हमेशा मुख्तलिफ थे, तुम अलीशा जैसे भी नहीं थे, तुम सबसे अलग थे क्योंकि तुम कारदार थे ही नहीं। फिर चेहरा मोड़कर उसे देखा, वो सुन खड़ा था, उसकी पेशानी तिरछी तर थी, कथरे कनपटी से नीचे टपक रहे थे, मगर उसे सांस नहीं आती महसूस होती थी। पारिस उसके करीब चलता आया, दूसरों के बाप को मारते ये ख्याल आया था कभी हाशिम के अपने बाप के भी कातिल निकलोगे एक दिन, और जिसको तुम सारी जिंदगी अपना बाप मानते रहे, जिसकी सियासत बचाने के लिए तुमने अमल और नूर से उनका बाप छीना, वो आदमी तो तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं था। फिर उस पर एक तासुब भरी नज़र डाली। तुम ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे और मैं शतरंज खेल रहा था और उसे, उसने मेज़ पे रखा लिफाफा उठाया, इसे शाहमात कहते हैं, कागज़ ज़ोर से हाशिम के ऊपर दे मारा, वो उसके टुकड़ा कर उससे टकरा कर नीचे गिर गया, मगर बर्फ़ और आग के बूत में कोई जंबिश नहीं हुई। फारिस ने सर झटका और बाहर की तरफ बढ़ गया। वह ऐसे ही खड़ा था और उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। अगला सफ़र कैसे तमाम हुआ कोई अंदाज़ा नहीं था। कितने दिन बीते, कितनी रातें काटी, कोई एहसास नहीं था। बस मन मन भर कदम उठाता वो चल रहा था। बाल बिखरे थे, हुलिया बेतरतीब था और वो कसर के सब्ज़ेज़ार पे कदम रखता जा रहा था। मुलाजिम उसे देखकर हैरत से पीछे हटने लगे। उसके हाथ में एक शीशे का जार था जिसका मुंह बंद था और वो सामने देखता उस भरी दोपहर में कदम उठाता जा रहा था। लाउंज का दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियों के ऊपर वो दोनों खड़े बातें कर रहे थे। जवाहरात फिक्रमंदी से कह रही थी, तुम दोबारा उसके दोस्तों से पता करो, वो चार दिन से घर नहीं आया। शेरू, वो रूहान सी लगती थी। शेरू, करता हूँ दोबारा, कहकर फ़ोन पे नंबर मिलाने लगा था। तभी जवाहरात की नज़र नीचे पड़ी जहाँ लाउंज के खुले दरवाजे के साथ वो खड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद और आँखें सुर्ख थीं। जवाहरात की आँखों में नमी दराई, तेज़ी से सीने उतरने लगी। हाशिम, तुम कहाँ थे? ओ गॉड, हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए, तुम ठीक हो बेटा? वो परेशानी से उसे देखती करीब आई। वो अजीब सी नज़रों से उसे देखे गया, जार मेज पे रख दिया। कोई मसला है तो मुझे बताओ, मत सुनो लोगों की बातें, सब लोग झूठ बोलते हैं, वो उसके सामने खड़ी बेबसी से कह रही थी। वो उसे देखता हुआ कदम कदम करीब आने लगा। जवाहरात को अजीब खौफ साया, वो एक कदम पीछे हटी। मैंने नहीं मारा औरंगज़ेब को, झूठ बोलते हैं सब, और तुम औरंगज़ेब की मोहब्बत में मुझे भुला बैठे हो क्या? वो आंसू बहाती कह रही थी। ऊपर खड़ा नौशीरवा नागवारी से उसे देखे गया। हाशिम उसके करीब आ रहा था और वो पीछे हट रही थी। क्या किया औरंगज़ेब ने तुम लोगों के लिए जो मैंने नहीं किया? तुम्हारे हर राज की पर्दादार मैं थी, जो भी किया तुम्हारे लिए किया मैंने। तुम मुझे सबसे अजीज थे हाशिम, मैंने तुम्हारी परस्तिश की, तुम मुझे सबसे अजीज हो, शेरू से भी ज़्यादा। तुम मुझे ऐसे ना देखो। वो अब रोने लगी थी। वो उसके बिल्कुल करीब आ रुका। उसे घूरते हुए एकदम से उसकी गर्दन दबोची। जवाहरात के चीख निकलते निकलते रहेगी। एक ही दफ़ा पूछूंगा, सच सच बताना। सुर्ख अंगारा आंखों से घूरते हुए वो घराया था। एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच रखी थी। मेरा बाप कौन था? मेरे डैड या तुम्हारा वो कज़न तैयब? और वो एक ऐसा लम्हा था जब जवाहरात के सारे आंसू थम के उसकी आंखों में भी यकीनी उभरी। वो एक अजीब शस्तर सा लम्हा था। वो यकटक हाशिम को देखे गई। क्या वो मेरा बाप था? बोलो। वो दबा दबा सा घराया। ऊपर खड़ा नौशीरवा सुन हो गया। गर्दो नवा के कोनों में कान लगाए खड़े मुलाजमों ने मुंह पे हाथ रख लिए। जवाहरात के लब फड़फड़ाए, उसने थूक निकला, आई कैन एक्सप्लेन, और हाशिम ने उसकी गर्दन छोड़ दी, हाथ नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों में ऐसा दर्द उभरा था जो जवाहरात की जान निकालने लगा। वो मुड़ गया और चंद कदम आगे गया। अभी सब सुन खड़े थे, दुमसादे सांस रोके। वो मेज तक गया, जार उठाया, उसका ढक्कन उतारा और वापिस उसकी तरफ घूमा। आज तुमने मेरे डैड को दूसरी दफ़ा मार दिया, और ये कहकर उसने जार में मौजूद पानी उसके चेहरे पे फेंक दिया। ये जवाहरात कारदार की चीखें थी जिन्होंने वहाँ खड़े हर शख्स को बताया था कि वो पानी नहीं था, वो तेजाब था।